सुबह के सत्र में क्या पकड़ में बात, कोई एक बात बताइए। हाँ सबको नमस्ते। नमस्ते। सुबह के सत्र में ये बात अच्छी लगेगी, जो निर्विरोधिता की बात है तो उसमें परस्परता में ही निर्विरोध की बात कही गई है, तो उसमें हम परस्परता में पूरकता के रूप में देखेंगे तभी हम निर्विरोध हो पाएंगे। यही बात अच्छी लगी। और जो जीव चेतना उसका क्या आधार बनेगा? आधार यही है कि श्रेष्ठ मानव को पहचान कर ही ये निर्विरोध के जो क्रम है उसको क्लियर कर पाएंगे। वो पीछे वो दीदी को तो वो कुछ बताएंगे, आप ही के लिए। आप इन्होंने कुछ कहा, वो पूरा कहा या उसमें कुछ छूटा हुआ है? मैं सुन नहीं पाया सही से बिटिया की। आप क्या पकड़ पाए निर्विरोधता के स्वरूप में? इसमें यही है कि जो अभी तक हम लोगों ने मान्यताएं अपनी बनाई हुई हैं वो मतलब अस्तित्व जैसा है वैसी नहीं है। पैसे को बहुत ज़्यादा मान लिया है, गरीबी को देख लिया है, कुछ भी कुछ सोच के वो मान्यताएं हम लोगों की कंट्राडिक्शन करती रहती हैं, तो विरोध रहता है। फिर जब सही को समझते हैं, जब अस्तित्व को जैसा है वैसा समझते हैं तो वैसी मान्यताएं बनती है कि पानी क्या है, हवा क्या है, धरती क्या है, उसको जैसा है वैसा ही समझते हैं तो उससे विरोध मतलब अस्तित्व में विरोध नहीं है उसको समझते हैं। उस हिसाब से फिर जब अपने अंदर भी विरोध को कम मान्यताएं कम होती जाती हैं तो विरोध भी कम होता है। इस तरह से निर्विरोध को समझ रहे। अभी समझ में आया कुंती क्या कहा, आपने जो कहा इन्होंने कहा, इसमें क्या अंतर है? कुंती दो वापिस। जो अस्तित्व में जो आपने जो कहा उसका क्या मतलब था और इन्होंने जो कहा उसका क्या मतलब? इन्होंने पूर्णता के अर्थ में कहा और मैंने ये कौन सा डायलॉग है? मतलब पूरा अस्तित्व को देखकर इन्होंने कहा और मैंने सीमित होकर दो ही व्यक्तियों के अर्थ है ना। एक आदमी अपने में यदि अंतर्द्वंद से रहेगा तो वो परस्परता में क्या निरोध हो जाएगा? तो पहले क्या होना है, पहले परस्परता में निरोधता को प्रमाणित करना है या पहले स्वयं में समाधानित होना है? पहले स्वयं में समाधानित होना। तो फिर उसका क्या विधि होगा? पूरा समझना होगा। उसका क्या विधि होगा? समझने के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति को स्वीकारना पड़ेगा। उसका क्या विधि होगा? श्रेष्ठ व्यक्ति को स्वीकारने के लिए पहले उनका मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचानने के लिए पहचानना तो बाद में होता है ना कोई भी चीज, पहले श्रेष्ठता को समझना पड़ेगा। समझना समझे बिना कैसे पहचान लेंगे? तो अध्ययन ही करना पड़ेगा कुल मिला के, शिक्षा विधि से अध्ययन करना। ठीक है, और कौन बताएगा? दीदी आप बताओ, आपको क्या पकड़ना है सुबह के सत्र? सॉरी नहीं थी, आप भी सॉरी वाली हो गया। क्योंकि मेरा अध्ययन मात्र शिविर बस की हूँ, समझ कोई बात नहीं, तो मजे करो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक आदमी पूर्ण रूप से भ्रमित रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है, सारी दिक्कत दूसरे में रहती है, उसको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है। कन्फ्यूजन तो बाद में खड़ा होता है ना? ऐसा है या नहीं है? भाई उसको क्या कन्फ्यूजन, सब पता रहता है उसको, एकदम क्लियर रहता है वो। सफलता मतलब पैसा, आगे बढ़ने का मतलब पैसा, संबंध का मतलब पैसा, आएगा कैसा, सबके बारे में एकदम स्पष्ट उत्तर रहता है। गड़बड़ हो रहा है तो तेने किया, ये हो गया तो सरकार ने किया, वो हो गया तो उसने किया, सारे का उत्तर रहता उसके पास। कंफ्यूजन कहां खड़ा होता है? शिविर करने के बाद है? हाँ, ये क्या कंफ्यूजन है भाई? अध्ययन शिविर अच्छा था खड़ा होता, परिचय शिविर बात आदमी जागृत होके जाता है। कंफ्यूजन का स्वरूप क्या बनता है? कंफ्यूजन का, हाँ, थॉट के रूप में क्लैरिटी नहीं रहती। कौन कौन सा तो पहले भी नहीं थी। अपने पास चॉइस आ गया है कि अब सही कर सकते हैं, फिर सही नहीं कर पाने से दिक्कत शुरू होती है। ब्रह्मचारी के पास कोई चॉइस ही नहीं रहता है, मतलब क्या है, मतलब उसके पास दूसरा क्या है, दो ही तो उसके पास, दो ही पाथ। अरे इतना चॉइस, जो चाहिए वो गाड़ी खरीदो, जो चाहिए वो कपड़े पहनो, जिस देश में रहो ये नहीं करो तो ये करो, ये नहीं खाओ तो वो खाओ, हवा में रहो, जमीन में रहो, पानी में रहो, चॉइस ही चॉइस रहती है उसके पास। एक बीवी नहीं, दो बीवी नहीं, दस बीवी रखो, क्या चॉइस की कमी है? कहाँ दिक्कत है? वो चॉइस तो लिमिटेड है ना, मतलब कि वो कहाँ लिमिटेड है, पूरा यूरोप पड़ा है, पूरा अमेरिका पड़ा घूमने के लिए, और धरती कम पड़े तो चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ। मतलब इन द सेंस कि मतलब कि भोगने की वस्तु की लिमिटेड है, कि जितने आप सेंसेस है उसी उसी में आप चॉइस ढूंढ सकते हो, राइट? तो एक तरह से वो लिमिटेड है, उसी के अंदर आप और चॉइस बनाते जा सकते हो, पर वो फ्रेम आपके पास लिमिटेड है कि दिस इज द फ्रेम, ये पाँच छः फ्रेम ही है, घूम लो, कहाँ घूमना है घूम लो, चांद घूम लो, सूरज घूम लो, या गाड़ी में घूम लो, या फिर खाना है तो ऐसा खा लो वैसा खा लो, पर मुद्दे तो वही रहते हैं ना फिर भी। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई आदमी भ्रम में जी रहा है तो उसको कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, कोई एकदम भ्रम में जी रहा है तो उसको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? उसको कन्फ्यूजन ही नहीं है, यही हम भी कह रहे हैं ना। कन्फ्यूजन कहाँ शुरू हुआ? कोई श्रेष्ठता का स्वरूप समझ में आया तो अपना अपना भ्रमित होने का पता चला, है ना, और फिर वैसा हमको जीना नहीं आता, जो अच्छा हमने देख लिया वैसे जीने की योग्यता नहीं बनती है, और ये जो जीना है ये पुरता नहीं है, यहाँ से सारे करवट लेना शुरू करता आदमी, है ना, कन्फ्यूजन खड़े होते हैं। ए भाई, शुभमन, अभी चुप बैठने का, ड्राइंग करने का, ड्राइंग, ठीक, ऐसे है ना। भ्रमित अवस्था में कन्फ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि चाह ठीक है, मैच कर नहीं रही है जो मेरा जीना। कन्फ्यूजन कहाँ रहता है? चाह ठीक रहती है, जो मैं करता हूँ वो बहुत बढ़िया करता हूँ, वो होता नहीं है, क्योंकि आप गड़बड़ करते रहते हो, आप गड़बड़ करते हो, आप गड़बड़ करते हो, सब क्लियर रहता है उसका। है करूँ क्या, इसलिए उल्टा सीधा करता रहता हूँ। अरे कहाँ महाराज, अभी किसी भ्रमित आदमी से मिलो उसको सब क्लियर रहता है, पूरा अपने क्या आने वाले 10 जिंदगी का। अपनी बात करें तो अपने पे लाते तो हम भी तो ऐसे ही थे या हैं? नहीं, देखो अपने को कन्फ्यूजन तो तब खड़ा हुआ ना जब कोई दूसरा प्रस्ताव मिला कि अब इधर चलें कि उधर चलें। एक मिनट, जब तक ये प्रस्ताव नहीं था तो हम उस यात्रा में निकले हुए थे, क्योंकि कन्फ्यूज थे ही ना भैया, ये कह रहा हूँ। कन्फ्यूज नहीं थे, कन्फ्यूज होने के रूप में रहे होंगे। अच्छा। उसमें आप कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे को कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मतलब ठीक चल रहा था सब कुछ। हाँ ठीक ठीक नहीं चल रहा था ये नहीं कह रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं था इधर, हर चीज का 15-16-17 साल में एक उत्तर बना कर रखा था। जिंदगी की सफलता का मतलब पैसा नहीं, मैं अपनी बात करूँ तो हाँ। मेरे को ये था कि भाई जैसा भी मॉडल हमें मिला है जीने का, जैसे अध्यात्मवाद, उसमें हम उस पर विश्वास बन नहीं रहा था, समझ आ नहीं रहा था, तर्क लग नहीं रहा था कहीं से भी, तो उसे कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे क्या हम, कि हमें वो समझ ही नहीं आ रहा था इसलिए हम नया ढूंढ ही रहे थे कुछ? भैया ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं ऐसा नहीं है, है ना, जो उपलब्ध होता है उसी में काम करते हैं, नया कहाँ ढूंढेंगे आप। तो जो कहने का मतलब है उसको अपन ये समझने का प्रयास करेंगे। एग्जिस्टेंशियली तो आदमी कन्फ्यूज है, वो तो ठीक है, चाहता कुछ है करता कुछ है, ये एक परिभाषा जागृति के बाद निकल के आ रही है, हम चाहते कुछ है करता कुछ है, होता कुछ और है। इसके पहले क्या था, जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं और वही होता है और लोग होने देते हैं, हम उसे लड़ भिड़ के करा लेते हैं। ये जगह में बैठा रहता है आदमी, तो उसकी मान्यता इस प्रकार से बनी हुई है। जो कन्फ्यूजन की बात है वो ये बनती है कि जब जब कोई बेहतर चीज देख लेते हैं तो अपने जीने पर डाउट होना शुरू होता है। जब हम अपने से बेहतर कोई चीज देखे ही नहीं तो काहे का कन्फ्यूजन, जो हम कर रहे हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या करें, जो मानसिक रूप से है ना, मानसिक रूप से कोई इस प्रकार के कन्फ्यूजन में नहीं है। सबका पता है भैया प्रमोशन चाहिए, आगे आगे प्रमोशन कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, ये करना है, वो करना है, किसके सर पर टांग रखनी है, क्या करना है, किसकी टांग नीचे से खींचनी है, ये सब करते रहने का है। अब ये अलग बात है कि वो सब करके हम सुखी नहीं रहते हैं, वो कह रहे हैं अलग बात है, सुखी नहीं रहते हैं वो अलग बात है। लगता है वही कि वो और ठीक से करना चाहिए था, नहीं करे। हाँ, तो कन्फ्यूजन तो यहीं से शुरू होता है, जब कोई हमारे से बेहतर आदमी मिलता है और वो जीता है और उसको नकार नहीं पाते हैं, नकार नहीं पाते, तब पता लगता है कि हम कन्फ्यूज हैं, तब कन्फ्यूज हुए पता लगा, उसके बाद इस कन्फ्यूजन का हल चाहिए, है ना। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अभी किसी से बात करो विरोध की, वो बोलते हैं हमको किसका विरोध है, किसी को होगा हमारे से होगा तो होगा, हमारा किससे विरोध है, लाओ कौन है सामने। पता नहीं चलता कि है भी ऐसा कुछ। तो विरोध के स्वरूप में जो बात यहां कही जा रही है या निर्विरोध के स्वरूप में बात कही जा रही है, वो हमारे में ही हमारी जो मान्यताएं हैं जो परस्पर विरोधी बनी हुई है, क्योंकि अस्तित्व जैसा है वैसा हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। अस्तित्व के बारे में कई कई संदर्भ से, कई कई दृष्टिकोण से, कई कई आयामों से हमारी जो मान्यता बनी हुई है उनमें परस्पर वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मान्यताएं नहीं है, इसीलिए उनमें कोई आपस में संगीत नहीं है, इसीलिए हमारे में क्लैरिटी नहीं है, इसी का नाम हमारे में समस्या है, इसी का नाम हमारे में अंतर्द्वंद है, इसी को दुख के रूप में पहचानते हैं। दिस इज द बेसिक चीज। यहां तक ठीक हो रही बात, ये ठीक हो गई, ठीक। अब बचपन से सुबह कहा है कि बालक जो है वो अस्तित्व को समझना चाहता है, चाहते ही कोशिश करते रहता है। इसके सबके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता दौड़ती है आखिर ये सब क्या है, और उसके और मूल में जा रहे हैं, ये सब जागृति विधि से कहा जा रहा है, उसके और मूल में कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जागृति विधि से कि वो स्वयं को जानना चाहता है, अस्तित्व को जानना चाहता है और इसमें जीने का स्वरूप क्या बनता है उसको जानना चाहता है, कैसे हमको जीना चाहिए। आप देखिए अभी भी इन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर में हमने कुछ कुछ मान्यता बना के रखी हुई है। मैं अपने को जानना चाहता हूं तो मैंने उत्तर निकाला कि मैं लड़का हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अपने को जान लिया भाई, ज्यादा रहा तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, जो भी हूं, ऐसा कुछ जान लिया। ये दुनिया क्या है उसके बारे में कोई हम मान्यता बनाते ही हैं, और ये दोनों के योगफल में जीना कैसे है इसमें वो बनते ही है। तो प्राकृतिक रूप से जो प्रश्न है वो उसी के उसमें हम कोई मान्यता भी बना रहे हैं, ये मान्यता कहीं हवा में बन जा रही है ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम प्रयास ही करते रहते हैं, और चूंकि उत्तर जो है वो इंद्रिय गोचर विधि से आंखों सेंसेस के माध्यम से अगर उत्तर बनता है तो वो वहीं पहुंचता है जहां पर हम थे ही, है ना, क्योंकि सच्चाई सारी आंख से पकड़ में आती नहीं है, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। उसके कारण हम उन मान्यताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, वास्तविकता के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। अरे भाई, ओ भाई साहब, शुभमान, हल्ला गुल्ला नहीं, नहीं तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, चुपचाप ड्राइंग करो। अनन्या, एकदम ऐसे बैठोगे चुपचाप, जाओ मम्मी गोदी में फटाफट, पीछे, हाँ पीछे, रिवर्स लगाओ, हल्ला नहीं कोई करेगा, ठीक है ना। एक माइक माइक माइक जब हम बोलते हैं कि हमको आंखों से सच्चाई नहीं दिखती है, इसका मतलब क्या है? वस्तु तो हमको दिख जाती है पर उसमें फिर ऐसा क्या नहीं दिख रहा है, या फिर वो कैसे दिखेगा अगर आंखों से दिखेगा ही नहीं। तो जैसे पंखा ही है, ये आंखों से पूरा दिख जाता है? देख लो एक बार, ये घूमता कैसे बताओ, आंख से देख के बताओ कैसे घूमता है। ऐसे से घूमता दिखेगा ना, ये तो उत्तर नहीं होगा ना उसका। तो इसके अंदर की एक व्यवस्था है, वो तो हमको नहीं दिखता है, आंख से तो नहीं दिखता है। रोटी हमको दिखता है? रोटी का पुष्टि तत्व हमको दिखता है? चलो उसको मान लो आप, और माइक्रोस्कोप वगैरह से देख भी लो मान लो कभी कुछ होंगे तो। लेकिन रोटी खाने से जो पुष्टि आती है, ताकत आती है, वो तो हमको नहीं दिखता है। एक उदाहरण ले रहे छोटा छोटा, ठीक। तो आंखों से कोई भी सच्चाई जो है वो एक सीमा तक ही उजागर होती है। क्या उजागर होती है? उसका रूप पता चलता है और आंशिक रूप से गुण पता चलता है। ये पंखा घूमता है तो आंख से पता चलता है कि ये कुछ हवा भी बह रही है, ये किसी के बाल उड़ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है ना, तो उसका कोई गुण है वो हमको पता चलता है, ठीक। ये ठीक है ना ये बात? जबकि इसके आगे भी चीज है। अगर हम अभी इस फॉर्मेट में बात करें तो कोई स्वभाव भी है, धर्म भी है। स्वभाव धर्म के आधार पर कोई व्यवस्था है, मूल्य है, ये सारी बातें भी हमको समझ में आ रही है। ये सब चीजें समझने की हैं। ये सब चीजें क्या है? सब समझने की चीजें हैं। अभी किसी भी आदमी का चेहरा हमको दिखता है, उसका रूप पता चलता है, और उसके रूप से हम उसके स्वभाव का अनुमान करते रहते हैं। ऐसा होगा तो गुस्से में होगा, मुस्कुरा रहा होगा तो खुश होगा, ऐसे कुछ का अनुमान करते रहते हैं, उसी में बेवकूफ बनते रहते हैं। और क्या, किसी की आंखें ऐसी मान लो बाय डिजाइन ऐसी हो तो उन्होंने कहा तो बहुत गुस्सा वाला आदमी। बचपन में जैसे होता ना, माइक दो। बिजनौर में तो वहां पे एक अंकल ऐसे ऑपोजिट बैठे रहते थे, और उनको जब भी मैं देखती थी ना ऐसे ऐसे ऐसे देखते रहते, मुझे लगता है बड़ा गुस्से में देख रहे हैं। फिर टाइम बाद 2-3 बार उनसे बात हुई तो उनका चेहरा ही ऐसा था। तो अभी आंखों से ऐसे अनुमान करते रहते हम नहीं। एक सुखी आदमी का चित्र बनाओ, हाँ, वो हमारे चित्रकार भैया आए, मैं बढ़िया चित्र बनाते हैं। अभी हमने बेंगलोर में देखे हैं इनके चित्र, इनकी डायरी में बहुत बने रहते हैं। मैं सोचते हैं ऐसे टाइम पास के लिए बनाते रहते होंगे, लेकिन ये आर्टिस्ट आदमी है। तो सुखी आदमी के चित्र बनवाइए कभी एक बार उनसे, है भाई, शुरू कर दिया ना। तो सुखी आदमी का चित्र बन सकता है? नहीं बन सकता। ज्ञानी आदमी का चित्र बन सकता है? अज्ञानी का बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन हमारा तो सारा जोर उसी पे है ना, इसी प्रकार से हम देखते रहते हैं। समझदार आदमी का चित्र कैसा होगा? तो ये बनाते रहते हैं, और ऐसे तो ढूंढ ढूंढ के शादी करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, सब सुखी तो देख ढूंढते रहते हैं, और क्या करते रहते हैं। समस्या सूक्ष्मता में होती है और स्थूलता में उसको हल करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक बात। अस्तित्व में व्यवस्था है, हर इकाई में व्यवस्था है। अगर हम प्रकृति वाले भाग में आ रहे हैं तो हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है। इकाई में निहित कोई व्यवस्था है, उसको देख रहे हैं। धर्म के आधार पर स्वभाव, धर्म और स्वभाव के आधार पर गुण, और उनके आधार पर रूप। इस प्रकार से एक पूरा एक व्यवस्था है, जिसमें से कुछ भाग हमको आँख से, नाक से, कान से पकड़ में आता है, छोटी सी बात हो रही है, और कुछ भाग हमको समझने से समझ में आता है। ये जब तक समझ नाम की कोई चीज़, जब तक संक्रमण नहीं हुआ रहता है, कोई अनुसंधान नहीं होता है, तब तक ये समझ नाम की चीज़ आँख नाक कान से तो पकड़ में आने वाली नहीं है। और वहीं पर ये कल्पनाशीलता को कितना भी दौड़ा लेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अनुसंधान से ही आता है ना। आंख से अधिक जब दिखा उसको अनुसंधान कहा, ठीक, दिखा क्या था, जो वास्तविकता है वही दिखने की बात हुई। समझ में आने के बाद ओहो आज तो ढंग से बैठना पड़ेगा, आ गई दीदी। कल आए थे, गलती होगी फिर हमारे से। तो ये हमको समझ में आया, क्या समझ में आया, कि कैंडी सबको दोबारा तिबारा दी जा रही है, हमको नहीं दी जा रही है। सब खा रहे हैं हाथ में लेकर, हम मुंह देख रहे हैं उनके, है ना, थोड़ी दो चार। ये बढ़िया है टॉफी जैसे खाने के लिए। भैया यहाँ खा लिया, अब मैं वहां बैठने दिक्कत होगी आपको। रमेश भैया आपके परम मित्र हैं, आपका पूरा ध्यान रखते हैं। आंख से तो उसको रूप बोलते हैं, हवा जो स्पर्श होती है हवा, तो उसको भी रूप ही बोलते हैं। यहां से पकड़ में आता है आकार वाला भाग, आंख से पकड़ में आता है, जो बाकी कुछ चीजों का जो रूप है वो कोई गंध का यहां से पकड़ में आता है, नाक से कोई ध्वनि यहां से पकड़ में आता है, और हवा ठंडा गर्म नरम कड़क जो है वो स्पर्श से पता लगता है, स्किन से। इन सब चीजों को रूप ही बोलते हैं, वो सब रूप ही है। हाँ, रूप में आकार आयतन घन, ठीक है ना। अब किसी चीज का गंध है जो चित्रण में जाएगा वो सब रूप ही है, गंध का भी चित्रण हो ही जाता है। तो रूप और गुण का चित्रण हो जाता है, स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है। बताए ना, यह हवा का एक रूप है, विरल है वो, है ना, कोई ठोस है कोई तरल है, वो कोई विरल है, वो क्या चीज है, वो रूप है या नहीं है, ठीक है ना। पानी, पानी का एक पानी रूप है, वो विरल तरल रूप है, हवा विरल रूप में नहीं है। हवा का कोई गुण भी है, पानी का कोई गुण भी है। हाँ, बाहर कौन है, अच्छा वहीं से आवाज आ रही मुझे बार बार, नहीं अभी आवाज आ रही कहीं से, समझ गया, ठीक है। लो यार खट्टा खट्टा लग रहा है, अच्छा है, दांत में चिपक रहा है। चलिए, तो क्या बात निकल गई, कि हमने ये जीवन परमाणु बना और मानव शरीर लिया, मानव बन गए, मानव आंख खोला, आंख खोलने के बाद थोड़ी मैंने बढ़ा दिए, कम करो थोड़ी सी, इन लोगों का कान का क्या होगा, थोड़ी कम कर दो, हेलो, ठीक ठीक है। तो आंख से जो दिखा, कई बार कहा ही इस बात को कि आंख से दिखा तो क्या दिखाई दिया, पत्थर भी दिखाई दे रहा है, पानी भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। यहां से अपन चल रहे हैं, चले तो यहीं से हैं। और मानव कहां से पैदा हुआ, तो बाबा जी बता ही रहे हैं कि जीवों के पेट से मानव शरीर की उत्पत्ति हो गई। तो पहला अभिभावक कौन हुआ अपना, पहला अभिभावक कौन, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप मानव पैदा होते से उस दिन पहले दिन का मानव और आज के मानव में कोई अंतर नहीं है, तो पहले दिन से कल्पनाशील है। अब वो जो भी जीवन ज्ञान से संपन्न होना चाहता है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान से संपन्न होना चाहता है, इसमें जीना कैसे है उसको नाम कह रहे हैं, कि आचरण को जानना चाहता है, कि हमारा क्या रोल है उसको जानना चाहता है, तो पहला मुद्दा बनता है कि अपनी पहचान करना चाहता है। अब कोई भी आप ऐसा अनुमान कर ही सकते हो कि ऐसी स्थिति में कोई जो मानव होगा वो किससे अपने को रिलेट करेगा, क्योंकि मानव कल्पनाशील है, कोई प्रतिबिंबन विधि से ही रिलेट होता है। तो पानी से तो रिलेट अपने को नहीं कर पाया होगा कि मैं पानी जैसा ही हूँ, हवा से कर पाएगा ऐसा दिखता नहीं है। जीवों के पेट से उत्पत्ति हुआ तो जीवों से रिलेट करना सामान्य रूप से बनते ही है। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। तो सोचिए कोई जमाने में कोई आप दूर से देख के कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि आदमी और जानवर में कोई अंतर है। एक किसी के घर में हम गए, उसके घर में बंदर पाल रखा था, एक कोई गरीब आदमी था, तो मैंने देखा उनके घर में बंदर पाल रखा था। उनके घर में ऐसे बड़े इतने बड़े बच्चे थे और थोड़े से और बड़े बच्चे भैया, वो सब बच्चे बंदर जैसे चलते थे, बंदर जैसे हरकत करते थे, खुजालते ऐसे थे वो। बच्चे दो तीन बंदर है, एक दो बच्चे हैं, तो अब वो उनके साथ खेल रहे थे, सोचो क्या हाल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन ऐसा चूंकि जीवन की महिमा है, चूंकि मानव में कल्पनाशीलता है, जानवर जैसे जीते हुए भी जानवरों से बेहतर जीने की कामना अपने में रही, कारण चाहना पहले से रही और जो कुछ हुआ उससे तृप्ति नहीं हुई, तो कुछ सोचने गए तो सोचने गए, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है, जो मिनिमम जो बेस लेवल है वो क्या सेट हो गया है। जो जानवर जैसा जीते हैं अब वो बेस है, अब उसमें तृप्ति नहीं है तो उसमें कोई सोच रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे कोई काम कर रहे हैं। तो जानवर से जैसे जीते हुए जानवर से बेहतर जीने का प्रयास अब तक मानव जाति किया। बस अगर एक लाइन में लिखना हो, मानव जाति ने क्या किया, जीवों के जैसा जीते हुए तृप्ति का अभाव होने से, कल्पनाशीलता का उसमें से रहने से, प्रभाव रहने से, है ना, उससे बेहतर जीने की बात सोचते रहे, लेकिन बेस मिनिमम क्या रहा, इसी को कहा जीव चेतना। लिखा ना, उद्देश्य क्या बनता है, तो जीव चेतना हवा में सागी क्या, क्या आदमी गलती कर दिया, ऐसा बोलेंगे। आदमी विकास क्रम में है, जागृति क्रम में, गलती नहीं हो रही है। ठीक, यहां तक देखेंगे तो ये नेचुरली हो रहा है, आगे भी जो काम होना नेचुरली होना है अगर देखा जाएगा तो, शिक्षा भी जागृत होना है, व्यवस्था जागृत होना है, सब नेचुरली प्रोसेस है। अगर इसको ठीक से समझते हैं तो हम पूरे मानव जाति को, सुबह जैसे बात कर रहे थे कि एक प्रकार से पहले हमारे में निर्विरोध होने की जरूरत है, तो मानव जाति के प्रति जो भी आक्रोश है उससे मुक्त होने की जरूरत है, गलती से मुक्त होने की जरूरत है। तो ये हमको समझ में आता है कि जीव चेतना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें यह बात बहुत ध्यान देने की है कि हमने अपने को जिस प्रकार से माना, उस प्रकार से जो भी इकाई हमको दिखाई दी उसका जो आचरण था, उसको मानव ने अपना आचरण बनाया, उससे संतुष्टि नहीं हुई, कामना पहले से ही, कल्पनाशीलता पहले से ही है, और वो बेस मिनिमम आपको दिख गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब हम क्या करें, उसको तो पकड़े रहे, उसमें जो भी समस्या आई उसको सुधार करने चले गए। अगर इसको ठीक से समझते हैं तो पूरी मानव जाति में अब तक जो कुछ हुआ, चाहे डेमोक्रेसी तक हम पहुंचे हों, चाहे रॉकेट हमने बना के भेज दिए हों, चाहे हमारे पास दूरगमन दूरदर्शन के बढ़िया साधन आ गए हों, चाहे हमने आत्मा परमात्मा की बात करी हो, चाहे सूक्ष्मतम परमाणु की बात करी हो, वो सब में अगर देखेंगे तो समझ के रूप में उन चीजों को हम छोड़े नहीं है जहां से शुरू हुए, उसको बनाए रखते हुए हम उसमें आने वाली समस्याओं को हल करने का काम करते रहे कल्पनाशीलता विधि से। हमको लगा कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, जैसे आहार करके हमको ठीक ही लगता है, लगा निद्रा करके ठीक ही लगा, है ना, जानवर से और हमारे में ये समानते दिखी, आहार उनको भी चाहिए, निद्रा उनको भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए, तो अपने आप को जीव मानना और वो आवश्यकता शरीर की, तो शरीर तो यही जीव अवस्था का शरीर है ना, वो तो प्राण कोश की इकाई है। अब इससे मैच हो गया तो खाली क्या चीज हो गया, अंतर क्या पड़ा, हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, बाकी तो ठीक ही चल रहा था। इसके साथ जुड़े हुए मुद्दों पर अगर हम देखेंगे तो यहां से इसको हम पकड़ के चलते रहे, एक और कहानी कर देंगे, तो फिर अभी अपन ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान क्या चीज है। जैसे कई बार मैं कहानी सुनाते हूं कि हमारा एक जमाने में क्या प्रॉब्लम था, सिर्फ प्रॉब्लम ये था, सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है सर, प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम, शेर कभी भी किसी आदमी को खा जाता है, चार लोग जाते रहते हैं, पता लगा पीछे देखे तो तीन ही बचे, एक कम हो गया, ठीक है ना। अब जब भी एक कम हो गया तो आदमी को दुखी शुरू हो गई, अब किसका नंबर होने वाला, कहाँ गया ये, किधर से आया, किधर चला गया, हो गया कि ना हो गया। अब सोचिए किस प्रकार से चीजें जुड़ी हुई है, अब इस समस्या का हल चाहिए, तो शेर मारना हमारे लिए अब उद्देश्य बन गया। वर्तमान स्थिति क्या हो गई, 4 के 3 हो रहे, 3 के 2 हो रहे, आवश्यकता किस बात की, जिंदा रहने की, है ना। तो हमने उद्देश्य क्या बना लिया, शेर से बचना है। शेर से बचने का क्या तरीका, कोई तरीका नहीं मिलता है। कोई संयोग से एक आदमी किसी दिन एक तरीका निकाल लिया, एक तरीका निकाला, शेर मर गया। जिस दिन शेर मर गया उस दिन क्या हो गया, मानव जाति एक कदम आगे चला गया, एक कदम आगे चला गया। भाई क्या आगे चला गया, एक मानव के द्वारा कुछ ऐसा हुआ जो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता बना। ऐसा एक मानव का जीना सम्मान का पहला चरण बना। जब तक मानव जाति के साथ मानवीय मुद्दों के साथ, अरे भाई शुभ मन देखो गड़बड़ हो रही है, अपना पैक्ट टूट रहा है, आप बैठो जाके चुपचाप, जल्दी जाके बैठो मम्मी के पास तुरंत। सबसे बड़ी दीदी कौन कौन है, सबसे बड़ी कौन है, आप ही हो ना, तो जरा संभालो उनको, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी। अभी देखिए, अब मानव परंपरा में सम्मान नाम की कोई बात आ गई, और ये सम्मान नाम की जो बात है वो कितने एंगल से जुड़ती है इसको भी समझ लीजिए। तो सम्मान क्या चीज है हमको आगे भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो सम्मान वो चीज बना जिसमें कि मानव और मानव जाति, एक मानव के जीने का स्वरूप, मानव जाति के जीने के स्वरूप में कोई योगदान करता हुआ दिखाई दिया, वहां से एक सम्मान की कड़ी बनी। ऐसे सम्मान के साथ तुरंत एक व्यवस्था जुड़ती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। उसके बाद तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सम्मान के बिना व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के बिना हमारे में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, व्यवस्था ही ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे ये जुड़ा हुआ है, भ्रमित स्थिति में कैसे जुड़ा हुआ, ये भी हमको पकड़ने की बात है। तो पहली बार सम्मान बल के आधार पर हुआ, पहली बार सम्मान बल के आधार पर हुआ। सम्मान क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक मानव से ऐसा कुछ हुआ जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूट हो गया, वो रिस्पेक्टफुल हो गया, अब वैसा जीने की बात बनने लगी। लेकिन वैसे के साथ तुरंत व्यवस्था भी उदय हुई, एक व्यवस्था का स्वरूप आया, भले ही वो पूरा पड़ा या नहीं पड़ा अलग बात है, एक व्यवस्था का स्वरूप आ गया। अब पूरा पूरे सब जगह का जीने का तरीके बदल गया भाई। अब क्या तरीके बन गए, उन्हें कुछ नहीं जी, 10 आदमी साथ में रहेंगे, 2 उधर देखेंगे, 4 इधर देखेंगे, 2 लकड़ी छील के रखो, है ना, वो शेर आता है वहां से दिखाई देगा, तो क्या करना, वो पूरा गाइडेंस आ गया पूरा। अब पहली बार हम ऑर्गेनाइज हो गए, एक व्यवस्था बन गया, इसका SOP बन गया। फिर अगली बार आया शेर, ऐसा आया भूं भाग क्या क्यों क्या लकड़ा पेट में घुसवाया मर गया, है ना, डिजाइन हो गया। अब सम्मान की निरंतरता हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये सम्मान अपने आप में पूरा नहीं था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते रहे। लेकिन एक सम्मान, एक मानव के सम्मानजनक जीने से, या उसको जो भी सम्मानित हम तभी कर पाए जब वेन ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग। ठीक, तो वो वहां से बना। दूसरा सम्मान अपन बताते हैं कि, है ना, कोई एक आदमी, अभी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि हर आदमी देखे यार अपने को सम्मान तो अपने को भी चाहिए, लेकिन अपने तो बल्ले बल्ले नहीं है, अपने तो वो तो 7 फीट का आदमी जो शेर मार रहा है अपने तो बस का ही नहीं है, है ना, वो तो डंडे उठा रहे थे हम तो उठा नहीं सकते हैं। तो सभी कारणों से लगा कि हमारे को तो ये नहीं हो सकता है। अब कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है ना, इस बात का क्या कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि सम्मान तो मेरे को भी चाहिए लेकिन किन्हीं प्राकृतिक कारणों से मेरे को तो नहीं मिल सकता। अब ये आदमी क्या होगा हाल, ये आदमी का क्या हाल हुआ, अब ईर्ष्या हो रही है उसको, द्वेष हो रहा है। तो अब तक हमने जो भी सम्मान के आधार पहचाने उसमें ईर्ष्या द्वेष बना ही रहा। एक का सम्मान अनेकों का बीच में द्वेष, ऐसा कोई जगह हम नहीं पहचान पाए जहां पर दोनों का तीनों का सबका हो जाए, है ना, ऐसा कोई बात, कोई एक ही सुप्रीम हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, और उसके भी आधार वही बल है, है ना। अब एक आदमी इस प्रकार से डिप्रेशन में आएगा, क्या करेगा वो डिप्रेशन में, क्या करेगा डिप्रेशन में, आदमी सोचा भाग जाते हैं यहां से, कौन पूछता है यार, चला गया दूर, दूर जाने से कहीं थोड़ा ज्यादा दूर जाने के बाद क्या हो गया, प्राकृतिक एनवायरमेंट बदल गया, 3-4 किलोमीटर में बदल जाती चीजें, बदल गई भैया, तो कोई नदी मिल गई, नाले मिल गए, कुछ झाड़ मिल गए, पता रहा कुछ अलग टाइप के फल मिल गए जो कभी उसने देखे नहीं, तो मरने का बाद में देखते हैं, पहले फल ही तोड़ लेता आदमी, है ना, तोड़ लिए, नदी में देखा कुछ अलग पत्थर मिल गए, लाल पीले हरे नीले कुछ चमकदार, बड़ा मन लग गया जी, चलो अपने दोस्तों को दिखाते हैं, बाद में मर लेंगे, सारा जेब में भर के ले आए भैया, ऐसे ही गए थे ऐसे ही ले आए, यहाँ अच्छी सभा चल रही थी, वो अपना हीरो बेटा अपना ज्ञान दे रहा था, है ना, उसको मान था अपने तो पूछेगा नहीं, जाके पीछे बैठ गए लास्ट बेंच में, और धीरे से निकाले पत्थर लाल पीले हरे, सब देख लेंगे अरे ये क्या है, उन्होंने कहा वापिस रख लिया अंदर, आइडिया आ गया है, तो अब तुरंत ही दो ग्रुप तैयार हो गए, अब धीरे से एक निकले तेरे को चाहिए इधर बारह, है ना, अब कुछ आधे को लूट के ले गया बाहर चले गए वो, अब क्या हो गया, अब उसको क्या चाहिए, जो जो तुमने उसके सामने किया सम्मान के रूप में जो भी किया, उस समय सम्मान एक खुशहाली थी, अब खुशहाली जब द्वेष में बदल गया मामला, खुशहाली समय आदमी कुछ भी करता ना, जैसे कोई अच्छी घटना घटती है और एक आदमी के कारण से घटेगी तो सब लोग खुश होते, कुछ भी करते, कोई नाच रहा होता, कोई कुछ नहीं होगा तो कोई यार शर्ट ही पहना था पहन ले यार, जो जो है ना चप्पल ही ले चल जाए, जो भी है ऐसे कुछ करता है, अब वो तो वो सब कर तो दूंगा तेरे को, ये चाहिए तो उसको वो, तो अब उसने एक और नया लाइन खोल लिया सम्मान का, दूसरा लाइन क्या निकल के आ गया, व्यापार धन, धन के आधार पर सम्मान हो गया, अब भैया दोनों के दो दुकान चल रही है अब सम्मान की, अब इनमें भी आपस में विरोध है, लेकिन ये पूरे सोसाइटी में कुछ करते जा रहे हैं, दे आर गिविंग सम डिजाइंस इन द सोसाइटी, देते जा रहे हैं कुछ चीजें, और दुकान खुलने लगी, सामान यहां से वहां लगा, वहां से वहां जाने लगा, तो चीजें बदलती जा रही भाई, अब वैसे थोड़े रहे जंगल जैसे, अब कोई बदल रहा है आदमी में, तो किस प्रकार से एक मानव में सम्मान और किस मानव जाति के साथ हुआ, उसका एसोसिएशन क्या है, उसको हमको बहुत ठीक से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब तीसरा एक और आदमी था, उसको दोनों कुछ नहीं दिखा, घूम फिर आया, कहीं कुछ मिले ही नहीं, वो पता नहीं कहां से जाकर ढूंढ के लाता था ना, पता ही नहीं चलने दिया उसने, वो भी बेचारा डिप्रेशन में आया, वो भी चल दिया अपना, कहां चल दिया, थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, ज्यादा दूर जाने के बाद क्या हो गया कि दूसरी सोसाइटी मिल गई उसका उलाला करने वाले, और वहां जाके देखा तो उनका भी वही प्रॉब्लम चल रहा था, क्या प्रॉब्लम, शेर को कैसे मारना, और उन्होंने कहा बस ये तो बढ़िया है यार, अभी वो यहां तक वहां यहां से वहां तक पहुंचा नहीं था, कम्युनिकेशन हुआ नहीं था, तो वहां पहुंच गया, अब वहां जाके बोला देखो शेर वेर सब मारना जानते हम, अब इसकी तो ना हाइट है ना हेल्थ है कुछ है, लेकिन इसको इसने देख लिया वहां से ना, अब भैया ये बैठ गया अपना, बोले लाओ देखो डंडा लाओ, ऐसे छिलो, ऐसे धार बनाओ, और तुमने वो जरा छह फीट का आदमी तुम जराओ, अब छह फीट का आदमी देखो वहां तो उसके सामने गिड़गिड़ाता था ना कुछ नहीं था, अब यहाँ ये हीरो हो गया, वो छह फीट का आदमी जरा तुम इधर तुम करना है काम, मेरे से कैसे होगा, अरे मैं बता रहा ऐसा होगा देख ऐसा करना, अभी गुरु जी बन गया भाई। सम्मान का तीसरा धारा निकल आया, भाषा बराबर ज्ञान, भाषा दिया और सच में उसने पूरा डिजाइन बनवाया, सच में शेर आया, और सच में है ना शेर मर गया, पहली बार जब शेर मरा था तो वो छह फीट के आदमी को डांस कर था लोगों ने, अब की बार जब शेर मरा तो उसको किसी ने देखा भी नहीं है ना, इसको उठा लिया, जय हो महाराज, आप कहां देते जिनसे, अब उन्होंने कहा देख बेटा ये बल के ऊपर है ना, इधर का कमाल है, है ना, अब यहां से वापस सम्मान का नया कार्यक्रम नहीं कर रहा, अब इन सब में ईर्ष्या देश है, लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं, सोसाइटी में कुछ देते जा रहे हैं भाई, इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा नहीं मानना, इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन बेस मिनिमम जिस पे हम काम करते जा रहे हैं वो क्या चीज है, वो प्लेटफॉर्म ही बदला नहीं, वो प्लेटफॉर्म वो तो ही रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में जीते समय आहार और आहार से जुड़ी हुई समस्याएं, निद्रा और निद्रा जुड़ी हुई समस्याएं, भय और भय से जुड़े हुए कार्यक्रम, और मैथुन और मैथुन जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम, और इनको लेकर जो भी हमारे सोसाइटी में स्ट्रक्चर तैयार होते जा रहे हैं, व्यवस्था जिसको कह रहे हैं, उस व्यवस्था को हम पकड़े रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आया था, उसको छोड़कर हम कभी सोचे नहीं है, उसमें होने वाली समस्याओं का इलाज सोचते रहे। जैसे ये तीन तरह के सम्मान की बात निकल के आई, उससे आप जुड़ी हुई व्यवस्था निकल के आई, उस व्यवस्था को हमने पकड़े रखा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए। प्रॉब्लम क्या था? ईर्ष्या द्वेष। अब तीन को तो सम्मान मिल रहा, बाकी को मिल नहीं रहा है। नाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज ईर्ष्या द्वेष। ये नहीं कि ये फंडामेंटली गलत, इसको तो हम छोड़ ही सकते, बड़ी मुश्किल से शेर से बचे भैया, है ना। तो इसको छोड़ने की बात ही नहीं बनी। तो व्यवस्था जहां तक भी हम ले जा पाए, जैसे भी ले जा पाए, उसको उसमें उसको आमूल चूल उसमें गलती देखने की जगह पर हम उससे जुड़े हुए उसमें जो भी समस्याएं आ रही है, अरे मेरे बेटा लोगों काहे तक कलर कलर कर रहे हो, चलो तब क्या निकल गया है? ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो बेस मिनिमम जो था वो हमने बदला नहीं, उससे व्यवस्था में जो भी कमियां थी उस कमियों का इलाज करने को हम गए। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार से सम्मान और सम्मानात्मक तरीके से जीने वाला डिजाइन जिसको व्यवस्था कह रहे हैं, उस व्यवस्था को तो बड़ी मुश्किल से हमने पाया था, उसको हमने पकड़ा रखा, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? लोगों में ईर्ष्यादेश्वरी, अब जाकर उसको समझाओ। अब ना दूसरा कार्यक्रम चालू हो गया, देखो ईर्ष्यादेश ठीक नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम काहे को सोचते ऐसा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी है, है ना। अब ये मैनेजमेंट दूसरे निकल के आने लगे, तो अब तक हम क्या कर रहे हैं? इसको एक लाइन में बाबा कह दिए कि हम अब तक जीवों जैसा जिए और जीवों से बेहतर होने का प्रयास किए, एक लाइन में कहकर निपटा दिए। इतनी लंबी कहानी का मतलब ये निकल गया है कि ये कहानी है इस पीछे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? कि ये एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है, जीव चेतना है, जिसमें हम सच्चाई को सिर्फ आंख से देख रहे हैं, और वो कॉन्शियसनेस, वो ज्ञान का जो स्वरूप है, जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तब तक कोई हमारा दूसरा वर्जन आता ही नहीं है। उससे जुड़े हुए जो भी डिजाइन निकल के आते हैं उनको हम उपलब्धि माने रहते हैं, उसमें होने वाली दिक्कतों को हम हल करते रहते हैं, और इस प्रकार से पीढ़ियां दर पीढ़ियां, पीढ़ियां दर पीढ़ियां उन एक डिजाइन को पकड़े रखते हुए उसमें कमियों को दूर करते करते करते करते करते थक थक के मरते चले जाते। और जब तक अनुसंधान नहीं होता है तब तक ये बात पकड़ भी नहीं आ सकती है कि सम्मान का कोई एक ऐसा स्वरूप भी हो सकता है जो हर मानव को उपलब्ध हो जाए, व्यवस्था का कोई स्वरूप ऐसा हो सकता है जिसमें कोई दिक्कत हो ही ना। तो ये फंडामेंटल शिफ्ट हमारे को समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। जीव चेतना में हम समस्या से समाधान के लिए हाथ पांव मारते हैं, लिख लो। जीव चेतना में हम क्या कर रहे हैं? समस्या से समाधान की ओर गति कर रहे हैं, हाथ पांव मारते रहते हैं, और उस प्रकार से कई गुना समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है? ये नहीं है कि यहां खड़े होकर अपन पूरी दुनिया को गाली देने का अधिकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं करें। हमारे को यह समझ में आ जाए कि पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका अध्ययन होना जरूरी है। अब तक मानव जाति में जो कुछ हुआ है, यदि हम उस मानव का अध्ययन करेंगे, मानव जाति का अध्ययन होगा, तो हम सभी चीजों को ठीक ठीक समझ पाएंगे। जैसा हुआ, जिस कारण से हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ, उसको हम ठीक से समझेंगे। इसी का नाम अध्ययन है, इसी का नाम मानवीयता है, रिजेक्शन नहीं है। कोई किसी एक तिनके को भी, कतरे को भी, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे। अनन्या आयत बेटा जी, ध्यान रखेंगे आपका, बिल्कुल हल्ला नहीं होने देती है, देखो कितने शांत खड़े रहती हो। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान लगाते हैं अपना। ये बात समझ में आई? इस प्रकार से जीव चेतना में समझ का कोई एक धरातल है, वो समझ गलत है ऐसा नहीं करें, वो समझ पूरी नहीं है ये कह रहे हैं। आंखों से जब भी हम रूप और गुण को देख रहे हैं तो गलत चीज हमने देख ली ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या चीज है? प्रीति का तो सो गए, देखो एक झटके में। ये दूसरी कौन है? दीक्षा आप तो हल्ला नहीं करोगे, वैभवी वो किशन दाऊ जी के पास जाके बैठो, जाओ पीछे, मम्मी नहीं तो बैठी है, इधर कुआं उधर खाई। चलो चलो सब शांति बना के रखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर की बात है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको बहुत ठीक से? हाँ, क्योंकि हमारा जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो आहार निद्रा उसी को ज्ञान मान रहे हैं, है ना। तो उसके आधार सच्चाई को उतना ही समझ पाए हैं, सच्चाई वो भी है, आहार भी हमारे लिए सच्चाई है, आहार सच्चाई नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, आहार भी सच्चाई, लेकिन वो सच्चाई हम आंशिकता में देख रहे हैं मानव को, तो मानव के लिए ज्ञान के नाम की चीज क्या है, आहार। अब कई बार आपके शिविर में लोग बोलते हैं किसी को खाने को नहीं मिलेगा उसको क्या ज्ञान समझ में आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, जो अपना खाना ही नहीं खा सकता कमा के, वो तो अभी पहले खाना है उसके लिए ज्ञान है, तो खाना ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं करें, लेकिन वो ज्ञान उतना नहीं है जिसमें कि आपको तृप्ति हो जाए, ठीक, वो गलती है ऐसा नहीं करें। ये पूरे दर्शन में हमारे को अस्तित्व में ही बोलना चाहिए, दर्शन क्या चीज है, अस्तित्व में कोई गलती नहीं है, है ना, मानव में या तो पूरा होने की बात है या मानव अधूरा है समझ के रूप में, तो हम कहां जा रहे हैं उसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। तो क्या बात कही जा रही है, वंस फॉर ऑल इट शुड सेटल, क्या सेटल हो रही है, कोई गलती नहीं, हम निगेशन में नहीं जा रहे हैं, हम उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं। तो ये समझ में आया कि जब हमने रूप से जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिया उसी को यदि पूर्ण सच्चाई मान लिया तो एक प्रकार का हमारा चेतना का स्तर बना, उसको कहा जीव चेतना, क्या बना, जीव चेतना। जीव चेतना में क्या कह रहे हैं, अस्तित्व जैसा भी है वैसा समझ में नहीं आया, अस्तित्व जैसा है उसको रूप है ना आधार पर, आंख के आधार पर, नाक के आधार पर, कान के आधार पर, जो कुछ भी हमने देखने का प्रयास किया उसमें अस्तित्व की आधी सच्चाई हमको समझ में आई, पार्शियल आई, उस पार्शियल को हम पूरा मान लिए है ना, और उसके साथ चले, चलने पर ये हुआ कि हमारे में तृप्ति नहीं हुई, कुल मिला के इतनी बात। तो चेतना क्या चीज है उसको हम ठीक से समझ रहे हैं ताकि जीव चेतना हमको समझ में आ जाए। चेतना का मतलब क्या हुआ, चेतना के अलग अलग स्तर की हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, अस्तित्व जैसा है उसको कितने तक हम देख पाए वो हमारे लिए चेतना हुआ, मतलब एक प्रकार का हमारे लिए क्या बना, एक भाग तो उसका बना ज्ञान के रूप में कह रहे हैं, वास्तविकता के रूप में कह रहे हैं, दूसरा भाग हमारे में वो समझ के रूप में कह रहे हैं। समझने का मतलब क्या निकला, हमारे हमारे डिसीजन मेकिंग को जो प्रभावित करता हो उसका नाम है समझ, हमारे डिसीजन मेकिंग को जो गवर्न करता हो उसका नाम है समझ। तो यदि हम मानव में चेतना की बात कर रहे हैं, मानव में यदि चेतना की बात कर रहे हैं तो मेरे निर्णय लेने के लिए जो क्राइटेरिया अब मैंने बनाए हैं वो क्राइटेरिया बताते हैं कि मैं कौन से कॉन्शियसनेस के साथ खड़ा हूं। तो चेतना क्या चीज है, चेतना क्या चीज है, चेतना को कहेंगे एक तो ज्ञान कहेंगे, चेतना बराबर ज्ञान, दूसरा चेतना का जो हम स्वरूप समझ रहे हैं वो क्या है, मैं कॉन्शियस हो या कॉन्शियस होने में क्या करते हो आप, कॉन्शियस होने में ये करते हो आप कुछ सोचते हो, आपको निर्णय करते हो है ना, और निर्णय लेने के लिए आपके क्राइटेरियाज क्या है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेकिंग सम डिसीजन दैट विल टेल यू योर कॉन्शियसनेस लेवल, दिस इज द सिंपल थिंग। तो जीव चेतना में रहते हुए अनुसंधान के पहले कोई कितना भी कॉन्शियस एफर्ट करता है तो उसका वो जो मिनिमम ऑपरेशन लेवल है जिसको हम कह रहे थे कि जीव चेतना, उससे अधिक वो नहीं जा सकता है, था ही नहीं। अनुसंधान की शिक्षा के उपरांत ले जा बेटा बाहर घुमा ला, एक साथ दो, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या निकला, चेतना क्या चीज है, तो चेतना को कह रहे हैं ज्ञान, ठीक, दूसरा चेतना को मानव में देख रहे हैं तो क्या चीज है ना, हमारा समझ, समझ को निर्णय नियंत्रित कर रहा है कोई क्राइटेरिया। अब किस क्राइटेरिया से हम काम करते हैं उसको हम कह रहे हैं हमारा चेतना का स्तर। क्राइटेरिया कितने हो सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं, ये सभी ज्ञान है, ये कुछ भी अज्ञान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्राइटेरिया नंबर वन होता है, मैं कोई भी निर्णय करता हूं आहार निद्रा भय मैथुन के आधार पर निर्णय करता हूं, आई एम टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, और इसको पकड़ने के लिए ये विषय के रूप में कहलाया, इसको हम शरीर के साथ जोड़ते हैं संवेदना में, तो रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि शब्द भाषा जो भी कह लो, इसको कहा विषय, इसको कहा संवेदना। ये गलत होता है, आहार गलत कोई चीज होती है, निद्रा कोई गलत चीज होती है, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श गलत चीज होता है, ठीक। When I am deciding everything on this criteria, इसका मतलब क्या निकला, मैंने अस्तित्व को इनके जितना समझा उसमें से अस्तित्व को समझने में अल्टीमेटली मानव क्या चीज है वहां पहुंचते हैं, मानव के लिए मानव की पहचान कैसे हो रही, आहार विधि से, निद्रा विधि से, भय विधि से, मैथुन विधि से, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श। अब हमारे लिए अगर ऑपरेशन लेवल में यही क्राइटेरिया है तो इसको कह रहे हैं कि एनिमल कॉन्शियसनेस, इसको कह रहे हैं जीव चेतना। तो चेतना में विकास होना है तो क्या होना है, आपके सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होना है और कुछ नहीं होना है ना। अध्ययन पूर्वक आप अपने क्राइटेरिया को इनहांस कर लीजिए, कितना सिंपल कहानी है भाई, और नहीं तो रहस्य में बैठे रहिए, जीव चेतना से मानव चेतना पता नहीं क्या होगा है। विकास होना है, विकास, बड़े में छोटा समय रहता है, लेकिन बड़े में छोटा समय रहता है तो बड़े के आधार पर डिसीजन होता है, छोटे के आधार पर डिसीजन नहीं होता है, छोटा उसको पूरा करने में सहयोग करता है खाली। जैसे हम लोग, आप सभी लोग यहाँ जो भी आए हैं अध्ययन करने के लिए, वो खाने की क्वालिटी देख के तो आए नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी तो और संजू दीदी उबाल उबाल खिलाने लगी है ना, वो भी देखना चाहती है कि आप क्या क्वालिटी देख के आए, ठीक। लेकिन आए तो खाना तो खाते ही है, नहीं खाते। अब आने का कोई प्रयोजन है, खाने का कोई प्रयोजन है, वो भी ठीक है, दोनों प्रयोजन एक साथ चलते हैं, आने का प्रयोजन और खाने का प्रयोजन। खाना ही आने का प्रयोजन, ये तो नहीं चलता है। तो बड़े में छोटा नियंत्रित रहता है, हम आने के प्रयोजन में खुश रहते हैं तो खाने के प्रयोजन में है ना जो भी स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, और मान लो कुछ तेल नमक मिर्ची कम है तो कुछ कुछ मांग मुंगा के डाल डुला खा लेते हैं, ये बड़े में छोटा समय रहता है। बट डिसीजन मेकिंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द स्मॉलर थिंग नाउ, बल्कि अब वो स्मॉलर की भी वैल्यू हो गई है, आने के प्रयोजन के साथ खाने का प्रयोजन जुड़ गया, वो नियंत्रित हो गया भाई। यदि आने का प्रयोजन लॉस हो जाए, आए तो थे प्रयोजन से लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाषा ही बहुत कठिन है, तो अब क्या प्रयोजन बचा अपने हाथ में। अब उसमें अगर स्वाद नहीं आएगा तो दिमाग खराब होने ही होने है, ये कोई तरीका है। वो फेल ही है, क्योंकि छोटे से हम पास होते तो हो जाते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, चेतना बराबर ज्ञान, ये भी कह रहे हैं, ये भी आपको ध्यान स्पष्ट है, ज्ञान बराबर व्यापक भी कह रहे हैं आगे चल के, है ना। वो ज्ञान बराबर व्यापक क्यों कहा जा रहा है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन ज्ञान को व्यापक भी कहा गया। और इधर ज्ञान को, जब मेरे में ज्ञान नाम की चीज है तो मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा ज्ञान है या नहीं है, है ना। तो मेरा निर्णय क्या है और मैं किन बेसिस पर निर्णय करता हूं, और इसको अध्ययन पूर्वक इस बेसिस को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि संक्रमण हो चुका है मानव जाति में और उसका शिक्षा हो चुका है। हम शिक्षा पूर्वक उस कॉन्शियसनेस के साथ, उस लेवल के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। बाबा जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी साधना तपस्या किए उससे जो फल आया उससे मानव जाति को क्या मिला, तो सीधा फल का बंटन की भी बात हो रही है। चतुर्वेदी साहब क्या बात हो रही है उधर से, तो ये बात हो रही है, बोले एक शब्द एक लाइन हमेशा कहते हैं ना, ऋषि मुनि तपस्वियों को मानव समाज ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने मानव समाज को क्या दिया, क्या दिया, आशीर्वाद दिया, ये तो कोई भी दे सकता है। एक साधु हमारे पास आ गया ऑफिस में, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, वो आके बैठ गया, मैंने कहा बैठो महाराज, बैठ गया हमारे पास, बोले ऐसा कुछ बताने लगे, फिर बोले कुछ हमको पैसे दे दो, मैंने कहा क्यों दे दो, बोले पैसे दे दो तो हमारा भंडारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है चलो आपको पैसे दे देंगे तो आप हमको क्या दोगे, तो बोले आशीर्वाद देंगे, तो मैंने कहा आशीर्वाद तो मैं दे सकता हूँ आपको, आप जाओ खुश रहो प्रसन्न रहो जाओ है, वो आशीर्वाद हम भी दे सकते हैं। वो खूब हंसा, बोले बात तो बिल्कुल सही है सर, आशीर्वाद आप क्यों दे सकते हैं, मैंने कहा हम तो दे सकते हैं, हमको अधिकार है, ठीक है ना। तो मानव जाति अनुसंधान का मतलब ये हुआ कि एक मानव अनुसंधान कैसे होता है, कल इस पर बात करें, कल परसों कभी भी। तो अगर कोई अनुसंधान हुआ है वहां से तो यही कहा जा रहा है, प्रियंका दीदी यही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक मानव को जो कुछ भी साधना विधि से प्राप्त हुआ उसका फल का बंटन होना है, शेयर होना है ना। हाँ अब कैंडी की रेसिपी थोड़ी उन्होंने बंटन किया कि ये लोग कैंडी की रेसिपी बना खा लेना है ना, कैंडी की रेसिपी बराबर योग सूत्र पतंजलि दर्शन में लिखा होगा ना, कैंडी की रेसिपी होगी वो हो। अरे उसके बाद जो फल प्राप्त हुआ उसका बंटन चाहिए, ठीक, उसका बंटन हो गया भाई, उसका बंटन हो गया शिक्षा विधि से। अब क्या करना है, नाउ हायर कॉन्शियसनेस आ चुकी है, हायर कॉन्शियसनेस में मानव को क्या मानते हैं, मानव की क्या मान्यता है, किस प्रकार से पहचाना जाता है उसको पहचानते हैं, तो निर्णय लेने के आधार बदल जाते हैं, है ना। लेकिन ये सब काले में लाल में नहीं है। तो कह रहे हैं यहां पर कितने तरह का ज्ञान हुआ, ये चार ज्ञान हो गया, ये पांच ज्ञान है, ये ज्ञान ही है, सच्चाई है मानव के साथ, शरीर एक सच्चाई है, शरीर को बनाए रखना जीवन की जागृति के लिए अनिवार्य है, चाहे जागृति की परंपरा हो चाहे नहीं हो, वो एग्जिस्टेंशियल है। तो उसके लिए आहार नाम की एक सच्चाई है, प्रकृति में उगती है और मानव के पेट में जाती है तो पचती है, पचने के बाद उसके शरीर को ताकत आती है, ये वास्तविकता ही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये उतनी नहीं, पर्याप्त नहीं है जिसमें कि जीवन को तृप्ति हो जाए, मानव समाधानित हो जाए। तो ये ज्ञान का स्वरूप बना चार विषय, क्या है ये ज्ञान है। अभी आप देखोगे तो कई सारे लोगों को देखोगे चार विषय में जीते हैं, और अब उनको पूछो कि खाने में नमक था कि नहीं था, बोले नहीं पता, उन्होंने खा लेते हैं यार अपने क्या फर्क पड़ता है, ऐसा रहता है बड़े ज्ञानी है। वहीं पर दूसरा आदमी रहता है उसको पता रहता है कि इसमें नमक इतना था इतना नहीं था, और ये तुमने जो फ्राई किया ना उसमें जीरा है ना कच्चे रह दिया और लहसुन थोड़ी जल गई। अब बाकी को ये ज्ञान नहीं होता है कि इसमें क्या हुआ, इसका मतलब उनका कॉन्शियसनेस थोड़ा ऊपर बढ़ा है, कहाँ पहुंच गया वो रूप रस गंध में, है ना, गंध को पहचान पा रहे हैं, रस को पहचान पा रहे हैं, ठीक, रूप रस गंध को पहचान लेंगे तो शरीर के स्वास्थ्य को पहचानने लग जाएंगे, उसमें तो कई तरह की चीजों को पहचानने लग जाएंगे, ध्वनि को पहचानने लगे, स रे ग म ये सब, अभी तो किसी के लिए आ ऊ आ ही है, और किसी के लिए उसकी पहचान हो रही है कि इसमें कोई इन ध्वनियों में भी अंतर है, तो उसको ज्ञान ही हो रहा है एक्चुअली, है ना, ये उससे विकसित ही है। और वो बोलते ही हैं, आप देखोगे सोसाइटी में देखोगे तो कई तरह के लोग हैं जो एक, कई लोग चार विषय में जीते हैं, कई लोग पांच संवेदना में जीते हैं, आटे के रोटी के क्वालिटी क्या होना चाहिए, इसमें मिला के ऐसा कर देने से वैसी रोटी हो जाती है, मुंह में रखते से गल जाती है, पेट में जाते है पच जाती है, इसका ये हो जाता है उसका त्यो हो जाता है, एक आदमी तो ना ला जो भी अगत भगत नगद खाए भागे, उसका ध्यान अभी चार विषय में ही है, उसका किसी का ध्यान पांच संवेदना में भी आ गया, ठीक। ये दोनों ही ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, किस बात को लेकर पर्याप्त नहीं है, है ना, स्वयं में समाधानित रहने को, समाधान को प्रमाणित करने को, इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक हो गया। तो कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो गया तो नया ज्ञान और मिल गया अपने को, तीसरा लेवल का क्या ज्ञान आया जिसको कहा ऐष्णात्रय, ये तीन है, कितने हो गए भाई, पांच और चार नौ और तीन बारह, ठीक है ना। इसको कहा ऊपर के चार और पांच जो नौ तरह के ज्ञान हैं, उसमें कोई परिवार का गठन नहीं होता है उससे जीने पर, कोई मानव में निर्विरोध नहीं होता है, कोई समाज में अभ्यता नहीं होता है, समाधान नहीं होता तो समृद्धि नहीं होता है, इस प्रकार की बात बनी। ऐष्णात्रय एक तरह का ज्ञान है, ठीक, चेतना का स्तर है जहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव चेतना की बात कर रहे हैं, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक। मानव चेतना के बाद हो गया चौथा अनुभव, एक प्रकार से हो गया, कितने हो गए ये? तो कुल ज्ञान कितने प्रकार के? 13 प्रकार के ज्ञान बताएंगे। अभी सब एक एक शब्द का ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी अपन यहां चल रहे हैं। आपको चेतना समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, और जीव चेतना का मतलब क्या निकला? मानव में जीव चेतना का क्या मतलब निकला? क्या निकला बोलो? अरे इतनी देर से रामायण गा रहे हैं। निर्णय लेने के ये 9 अधिकार आधार, 4 विषय और 5 संवेदनाओं के आधार पर निर्णय लेना बराबर कॉन्शियसनेस के लेवल में कुल इन्फॉर्मेशन मानव को लेकर 4 विषय और 5 संवेदना की ही है ज्ञान का, इतना ही हमारे पास स्तर है अभी। ठीक है ये बात, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको कह रहे जीव चेतना। मानव चेतना में बात करेंगे तो कहां से शुरू हो रही है? एष्टा तरह से बात शुरू हो रही है। ये मानव चेतना का फ्रेज हो गया। तो ज्ञान के रूप में इसको ज्ञान कह रहे हैं, जहां से ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये जीव चेतना का ज्ञान, ये मानव चेतना में ज्ञान। अब क्या करना है आपको? अब आप कोई भी चीज को डिसाइड कर रहे हो तो इसे एक्स्ट्रा तरह के आधार पर करते हो, अनुभव के आधार पर करते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अब आ रही है, जैसे मानव को लेकर हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन थी कि मानव क्या होता है, तो उसको 4 विषय चाहिए, 5 संवेदना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, और अगर पहले से पैसा हो तो व्यापार चाहिए, शिक्षा और व्यापार विधि से, है ना, डिग्री और नौकरी और इस विधि से हमारे को काम चल जाएगा। तो कुछ मिला के सोचने के इतने तरीके, जैसे लड़का बड़ा हो गया, लड़के की उम्र हो गई 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, उसकी शादी कर दो भाई। निर्णय लेने का आधार क्या बना? शरीर, शरीर मूलक विधि से हमने निर्णय किया। हम बालक को शरीर ही मानते हैं एक उम्र होने से। हाँ बेटा, अच्छा डांट लग रही है इसलिए आज, इसलिए याद आ रही है। दादागिरी किसी को स्वीकार नहीं हो रही, आपको भी नहीं हो रही, हमारे को भी नहीं हो रही, बताए हैं? हाँ चलो, देखो इतने सारे लोग बैठे इस घर में, तो इतने सारे ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे, अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। अब नाउ यू हैव टू अप्लाई इट, इम्प्लाई इट इन योर डिसीजन मेकिंग। अगर आप इसको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते हो तो पड़ा रहता है ऐसे कैसे। ज्ञान अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, बल्कि सभी क्रियाओं को गवर्न करता है वो। वो अपने आप काम करेगा ऐसा नहीं है, है ना। अब आपको उसको अपने उपयोग में लाने की बात है, ऐसा है कि नहीं? अब अगर हम हमारे लड़के की शादी करने जाएंगे, लड़की की शादी करने जाएंगे, तो इस आधार पर तो नहीं करेंगे कि भाई 6 फीट का है कि नहीं और पैसा कितना कमाता है, वो तो नहीं बनेगा आधार। अब आधार कुछ और बनेगा, जीवन जागृति की संभावना है या नहीं है। अगर इसको आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर गया, इसका कोई गारंटी नहीं बनता। आप अनुभव के लिए इंतजार करते रहना, काम सब वही करते रहेंगे, निर्णय सब उसी आधार पर चलते रहेंगे, है ना, बताने के लिए बात इस आधार पर चलती रहेगी, और कोई दिन का इंतजार करते रहिए, ये तो होता नहीं है। आपके पास एक हायर वर्जन का कॉन्शियसनेस आ गया, उस हायर वर्जन के कॉन्शियसनेस को आप एडॉप्ट करते हो तो आप इवॉल्व होते हो। पहले आपको एडॉप्ट करना है, देन यू हैव टू बी इवॉल्व। आप पहले इवॉल्व होना चाहते हो, वो नहीं होता है, वो प्रक्रिया नहीं होती है, हम उसको अभ्यास में लाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आती है? एक समय हमको ये निर्णय करना ही पड़ता है कि अब आगे की दिशा में हम क्या काम करें, और काम करने के लिए अब हमारे पास एक पैरामीटर पुराने कॉन्शियसनेस से आते हैं, एक पैरामीटर नए कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं। नई कॉन्शियसनेस हमको अनुभव हो गया, ऐसा नहीं होता पहले किसी को अनुभव हो जाएगा या उस कॉन्शियसनेस को पहले अध्ययन पूर्वक स्वीकार करेगा, क्या होगा? तो उस कॉन्शियसनेस को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हमको वो जो आदमी जिसने दिया उसका आचरण को ठीक लगा, और हमको लगा कि उनका चाहना करना एक समान है और वो सुखी आदमी है, ऐसा आपने देख लिया, भरोसा बनता है। उसके बाद उस कॉन्शियसनेस को साथ हम चलते हैं, इन्फॉर्मेशन के रूप में चलते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं और अपने डिसीजंस को उसके आधार पर हम प्रभावित करते हैं। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम एक हायर कॉन्शियसनेस से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। हायर कॉन्शियसनेस के साथ हम जब ऑपरेट करते हैं चीजों को, तो उसके परिणाम अलग आते हैं, पहले वाले के अलग आते हैं। जैसे आप सभी को यहाँ पे खाने के लिए पार्टी के लिए बुलाएं, पहले बुलाते थे हम, आ जाओ यार अपने घर में पार्टी, आज संडे ही मनाते हैं, ठीक, उसके अलग परिणाम आते हैं। और चलो आपको बुलाएं, चलो आओ अध्ययन करते हैं, समझते समझाते हैं, एक अलग कॉन्शियसनेस के बुलाए कि नहीं बुलाए, और आप भी उसको स्वीकार किया, आप आए, यू हैव ऑल्सो है ना एक्सेप्टेड इट एंड यू आर ट्राइंग टू ऑपरेट यूर सेल्फ ऑन हायर लेवल। अब अध्ययन को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, अभी क्या पता अध्ययन क्या चीज होती है ना, लेकिन हम किसी आधार पर उसको अभी हम मानते हैं, उसको हम अपने अभ्यास में लेकर आते। इस प्रकार से जागृत मानव को जो कुछ भी फल परिणाम मिला उसका बंटन हो जाता है, वो सारा फल परिणाम हमारे तक पहुंच जाता है, और इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम यूज में लाते हैं, नहीं लाएंगे तो कभी नहीं आ सकता है, पड़ा रहेगा ऐसे कैसे, नहीं आ रहा समझ में। मतलब अगर वो कॉन्शियसनेस में माइक के लायक क्वेश्चन नहीं है, देखो समझने के लायक है कि नहीं तो पता नहीं चल रहा है। वो कॉन्शियसनेस अगर मेरे में है ही नहीं तो मैं उससे डिसीजन कैसे ले सकती हूँ? ठीक, जीव चेतना का कॉन्शियसनेस कैसे आया था? नेचुरली आ गया था, मतलब सब जगह था, एजुकेशन के थ्रू आ गया। वैसा तो मानव चेतना का कॉन्शियसनेस कैसे आता है? एजुकेशन के थ्रू। आप रिसर्च करके जीव चेतना का कॉन्शियसनेस लेके आए थे? तो शिक्षा सिंपल बात है, आपने पूरा रिसर्च किया, पूरी दुनिया का छांच किया कि पैसे सब कुछ है ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, या आपने आपका रिसर्च किसका है? यहाँ से हमारे बैठे हुए किसका रिसर्च है? वरुण भाई का है। नहीं, ये जो निष्कर्ष है ये आप में बना, एक अलग बात है, इसके उद्गाता आप ही हो गया। कुछ निकलता है ना, हमने कोई इसमें बहुत दम लगा के रिसर्च में, हाँ बस ठीक बात। तो ठीक, इसी प्रकार से अगर परंपरा में कोई है उपलब्ध चीजें, हमारे लिए वो एक अवसर है, नया वर्जन है, उस वर्जन को हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने से चीजें हमको बदलती दिखती हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं, उससे पुनः और आगे जाते हैं, इस प्रकार से हम चल देते हैं। इसमें रहस्य नाम की कोई चीज नहीं है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण को रहस्य नहीं है भाई। तो मानव चेतना में जो कुछ भी सोचा जाता है वो आपको पता चलना चाहिए, मानव चेतना में निर्णय लेने के तरीके क्या होते हैं वो आपको पता चलना चाहिए, उसके तर्क आपके साथ खड़े रहते हैं, आप उसको अध्ययन पूर्वक उस चेतना के स्तर पर आप संपन्न हो सकते हो, और नहीं तो आप रिसर्च में बेटर होगे, कोई दिन होगी ऐसी मानव चेतना जग जाएगी एक दिन। बात करते ना, अभी के कम शब्दों में बात करें, वो शब्द खुलते जाएंगे, उनके सबके साथ बात करना पड़ेगा आपको। तो पहले ये सेट हो गया, चेतना समझ में आया, चेतना समझ में आया। तो चेतना शब्द से जब भी दर्शन में आप पढ़ेंगे, एक तरफ ज्ञान के रूप में कहा जा रहा है, उसी को व्यापक भी कहा गया है, उसको अभी भी नहीं कह रहा हूं, आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ वो समझ है, समझ का मतलब क्या है, है ना, डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया क्या है आप समझ लीजिए। यदि आप समझे हो कि नहीं समझे हो, का मतलब ये है कि निर्णय लेने के सिद्धांत, निर्णय लेने के आधार बदलते हैं, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। यदि आपके निर्णय लेने तक वो नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब आपको बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये नहीं है कि हर आदमी उसी हजार तर्क करके उसी निर्णय पर पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। एक आदमी दो तर्क करके भी निर्णय पर पहुंच जाता है, एक आदमी 200,000 तर्क करने के बाद भी नहीं पहुंचता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि स्वयं में विश्वास का क्या लेवल है, परस्परता में श्रेष्ठता के प्रति क्या भरोसा है ना, संबंध किस प्रकार से हैं, उन सारे मुद्दों के साथ बैठकर ये सब चीजें चलती हैं। हमारे को समझने की ये बात है, जीने के लक्ष्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, अब हमारे पास पांच संवेदनाएं, चार विषय से अधिक और भी इंफॉर्मेशन आ गई, अब उसके लिए हमको काम करने की बात बनती है, वो हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे को ये समझ में आ गया कि सुखी होने के लिए न्यायपूर्वक जीना सुखी होने का आधार है। तो अब अभी न्याय हमको पूरा समझ में आया हो या नहीं आया हो, अब हम निर्णय कैसे करने लगते हैं? यार सोचते हैं बच्चों के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, न्यायपूर्वक जीना जरूरी है। नाउ दिस इज अवर स्टार्टिंग। तो हम सोचते हैं कि चलो न्यायपूर्वक जीना ही जरूरी है, अब हम उसको उस निर्णय से उसको प्रभावित करते हैं, है ना? तो अब हमारे लिए और समझने की जगह बनती है, ठीक। अब उतना पकड़ हमारा नहीं रहने वाला है उस मुद्दों पर, क्योंकि अब ओपनिंग नया बनता जाए। इसी प्रकार से हम अपने में से ही ये अनुभव की रोशनी को स्वीकार करते हुए अपने में से एक रास्ता बनाते चले जाते हैं। इसलिए डोंट वेट फॉर एनीथिंग जस्ट लाइक इनलाइटमेंट, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, है ना? अध्ययन विधि से हम चल रहे हैं, अध्ययन विधि से इनलाइटेंड रास्ते भी चल रहे हैं, लाइटेंड रास्ते भी चल रहे हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं और उसके साथ चलते हैं तो इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो ज्ञान नाम की चीज को बहुत हम अच्छे से समझ सकते हैं, रहस्य से मुक्त रखने की जरूरत है। अब तक क्या हुआ था मानव परंपरा में, ज्ञान का मुद्दा सर्वाधिक रहस्य का मुद्दा है। तो कहीं हमको ध्यान देना चाहिए कि यहां पर भी ज्ञान के मुद्दे को हमने उतने रहस्य में लेके तो नहीं बैठे हुए हैं, है ना? क्योंकि हमारे ज्ञान से पहला जो ध्यान जाता है वो रहस्य में जाता है। किसी को ज्ञान हो गया मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई? ये बात से सहमति, ठीक है भाई? सो तो नहीं गए? अच्छा जी, ठीक होगी बात। तो जीव चेतना से मानव चेतना, मतलब जीव चेतना में एक प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, मानव चेतना में एक प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, खत्म हो गई कहानी। जीव चेतना में कैसे निर्णय लिए जाते हैं और मानव चेतना में कैसे लिए जाते हैं, इसको अध्ययन कर लो। हो गया संक्रमण आपका, हो गया संक्रमण, नहीं तो बैठे रहो रहस्य में, पता नहीं कब संक्रमण होगा, कब अपने आप हमारे अंदर से आएगा। आता रहेगा अपने आप, कहां से आता पता नहीं, नाक में आता, कान में आता, कहां से आता। अध्ययन पूर्वक ही होता है, जीव चेतना में कैसे निर्णय लिए जाते हैं, मानव चेतना में कैसे लिए जाते हैं। लोकेशना क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा, ऐशना, है ना? तीन तरह के ऐशना, ऐशना तरह की बात करें, ठीक। क्या ऐशना है? लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना, कर लें इस पे बात। अगर यहां तक कोई प्रश्न हो तो पहले ठीक कर लें। एक प्रश्न है कहां से? हाँ जी, ये समझ पे अटक गया मैं। हाँ, तो समझ पे जो निर्णय लेने के आधार हैं तो वो ये चारों क्राइटेरिया में चले जाते हैं, है ना? मतलब ऐसा त्रय और अनुभव के डायमेंशन में होते हैं। तो वो जो निर्णय है वो वस्तु रूप में क्या है? वो भी तो व्यापक ही है, मतलब वो कोई नियम है ना? हाँ, तो वो नियम तो व्यापक ही, जैसे न्याय एक नियम है, तो वस्तु रूप में क्या है? देखो वस्तु रूप में तो इकाई के आचरण ही नियम है, क्या है वस्तु रूप में? उसका आचरण है ना, आचरण ही नियम है, ठीक हो गया? अगर वैसे देखने जाएंगे तो फिर से व्यापक भगवान की जय में पहुंच जाएंगे अपन, खाली नाम बदल गया, ईश्वर की जगह व्यापक रखो और बाकी सब वहीं पहुंच जाएगा, है ना? तो इकाई का परमाणु के साथ अणु कह रहे हैं, अणु के साथ अणु रचना कह रहे हैं, वो बाद में सब ऐसा बढ़ता जा रहा है, उसका जो आचरण है वही नियम है। पानी कैसा आचरण करता है वो पानी का नियम, कुत्ता जैसा आचरण करता है कुत्ते का नियम, हवा जैसा आचरण करता है वो हवा का नियम, धरती जैसा आचरण करता है वो धरती का नियम, मानव जैसा आचरण करता है वो मानव का नियम, मानव के नियम को न्याय कहते हैं, उसके मूल में जो समझ है ना, ये व्यापक चेतना को दो स्तर में कह दिया है कि एक तो ज्ञान है जिसको व्यापक कह दिया, दूसरा समझ वाला हिस्सा है। तो मैं दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ। अलग अलग करना ही नहीं, तो दो एक के दो निशान लगा अलग अलग क्यों करोगे? एक अस्तित्व में होने के रूप में कह रहे हैं, एक मानव में समझने के रूप में कह रहे हैं, तभी उसको व्यापक क्यों कह रहे हैं? मानव में ज्ञान की बात हो रही है, ठीक, तो उसको भी समझेंगे। तो एक होने के रूप में है, एक मानव को समझने के रूप में है। अरे कोई पानी कोई चीज होती है, पानी हमको समझ में भी आता है, ठीक। जैसे अब क्या कह रहे हैं अपन, अगर अभी हम समझ की बात कर रहे थे या नियम की बात कर रहे हैं, तो नियम क्या है? कोई भी इकाई का आचरण नियम है। इकाई का आचरण के लिए उसकी क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता के लिए इकाई और व्यापक दोनों के योगफल में क्रियाशीलता है। तो यदि इकाई को फिक्स करते हैं तो आप क्रियाशीलता का आधार को हम ज्ञान संपन्न होना व्यापक संपन्नता के आधार पर पाया जाता है। इसी नियम से दोनों जड़ प्रकृति भी और चैतन्य प्रकृति भी हमको समझ में आती है। जड़ प्रकृति की क्रियाशीलताएं एक नियम के रूप में व्यक्त होती है, मानव में जो कल्पनाशीलता और कर्म ये जो ज्ञान है ये ज्ञान मतलब समझ के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार से दोनों ही क्रियाशील उस व्यापक में ऊर्जित होने से होते हैं। ये तो फंडामेंटल आप जानती है, सुने ही है तो अपने, ठीक, ये ठीक है कि नहीं? अब आपका आपके पास क्या ज्ञान है, अब आप निर्णय कैसे करते हो, आपके पास ज्ञान है कुल मिलाकर। अब जो खर्चा करते हो तो जेब में पैसे हैं आपके, जो आप कर रहे हो वही अब उपलब्धि है। तो हमको अब तक क्या समझ में आया, मानव हमको क्या समझ में आया, दूसरा मानव हमको क्या समझ में आया, व्यवस्था हमको क्या समझ में आया, नियम जो हमको समझ में आ गया वही हमारे लिए ज्ञान है, वही हमारे चेतना का स्तर है। अब इसमें पहले क्या करेंगे, तो अध्ययन नहीं करेंगे, वो तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अब उसका प्रमाण क्या बनेगा? अभी हमारा निर्णय लेने का आधार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, अपने में विटनेस कर लो, इसकी पहचान कर सकते हैं। सिंपल बात है, जैसे एक कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं और बिल्डिंग बनाते समय हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी बिल्डिंग को लेकर, तो हम दो चार सिद्धांत को ध्यान में रखे बिल्डिंग बनाते रहते थे, कभी वो गिरती थी, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था। आज जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे नियम के बारे में पता है हमको, 50 क्राइटेरिया मिलाकर हम बिल्डिंग बनाते हैं, भूकंप कब जोड़ लेते हैं, विंड वेलोसिटी जोड़ लेते हैं, ठीक, हाइट वेट रेशियो जोड़ लेंगे, है ना, आदमी का ये जोड़ लेंगे, आदमी कितने आदमी चढ़ेंगे उनका वेट जोड़ लेंगे, डेड लोड जोड़ लेंगे, जितने जितने जितने उसके फैक्टर्स है उतने को हम पूरे को हम लेके चलते हैं, तो बिल्डिंग के साथ अपना बात बनने वाला है, वो तो गिरने वाला नहीं है, ऐसे हुआ ना। तो आप बिल्डिंग डिजाइन के ऑन सिंपल लॉजिक कितने क्राइटेरिया के आधार पर बिल्डिंग डिजाइन हो रही है, आप मानव जिंदगी डिजाइन को कितने क्राइटेरिया पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात, कितने सिद्धांतों को ध्यान में रख के हम कर रहे हैं कि जीवन नाम की कोई चीज भी होती है, जीवन जागृति को लक्ष्य भी होता है ना, समाधान भी कोई लक्ष्य है, समृद्धि कोई लक्ष्य है, उपयोगिता है, पूरकता है, इन सभी को ध्यान में रखकर हम अपना डिजाइन बनाते हैं। तो जो आधार बन गया हमारे निर्णय का, अब वो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल है, ये हमारे में पहचान हो सकती है, ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक चल रहा है यहाँ तक, निकल ये बिल्कुल वहीं से अथोराइज आदमी आए अपने कान पकड़ने के लिए, गड़बड़ गड़बड़ हो तो पकड़ लेना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। इस प्रकार से माइक भी जाओ, तो आप बड़े बेईमान आदमी हो यार, मतलब अभी तक प्रश्न थे आपने पूछे ही नहीं, फिर तो आप बेईमान निकले। आपने पूछने की अभी क्या सुनिए, उसके बाद ऐसा कब कहा, कल कहे नहीं कहे, चलो बताओ। जैसे ज्ञान, इसको व्यापक को ज्ञान कह रहे हैं, तो जीवन ज्ञान भी कहते हैं, मानवतापूर्ण आचरण भी कहते हैं, और ये क्या है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो वो ज्ञान और ये तीन ज्ञान में क्या अंतर है या क्या है? पूरा हो गया? ठीक, फिर एक और है वो भी जोड़ो, अनुभव ज्ञान क्या है? है ना, बिल्कुल ठीक बात। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, यहां पर उसको प्लेस करते हैं। अनुभव में तीन ज्ञान पकड़ में आए, तेरा ज्ञान हो ना भाई। हाँ, 13, 4, 5, 9, 3, 12 और 1, 13। ठीक है, अनुभव अपने में ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है भाई। और ये अनुभव का जो प्रमाण आया, प्रमाण बोध हुआ बुद्धि में, जब इसका पहुंचा ये ज्ञान, तो वहां पर इसको तीन भाग में कह रहे हैं। बुद्धि में आकर हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक ही गिना जा रहा है, यहाँ पर तीन नहीं गिने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलाकर एक ही है। इसलिए यहाँ पर तीन लिखे अलग अलग हैं, तीन अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर एक ही चीज है। और ये आत्मा में जो अनुभव हुआ उसका जो प्रमाण हुआ, बुद्धि में उसका जो प्रमाण बोध हुआ, उसका वहां पर तीन नाम पड़ा। वहां पर क्या तीन नाम पड़ा? एक ये जो जीवन ज्ञान हुआ, मतलब अस्तित्व दर्शन ज्ञान हुआ, अस्तित्व समझ में आया, अस्तित्व में ही जीवन समझ में आया, है ना, और यहां पर मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान समझ में आया। बल्कि ठीक, लेकिन इसको एक ही गिना गया, इसी का प्रमाण के स्वरूप में, प्रमाण बोध में ये फैलता जाता है। फिर और नीचे ले जाओगे, चित्त में जाएगा तो और फैल जाएगा, फिर व्यक्ति में जाएगा तो और फैल जाएगा, मन में जाएगा तो और फैल जाएगा, उसको नहीं गिन रहे। ठीक, ज्ञान तो व्यापक है, व्यापक ही ज्ञान है ना, या जिसे भी कहे कि वो असीम है या वो ईश्वर है, बहुत सारे नाम दिए। मूलता है जो वास्तविकता, वास्तविकता रूप में ज्ञान तो व्यापक है, लेकिन ये तीन चीज को ज्ञान क्यों कहा जा रहा है या तीन चीज को ज्ञान क्यों कह रहे हैं, ये मेरा प्रश्न। बहुत बढ़िया है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अनुभव में क्या चीज हो रहा है, एक साथ क्या क्या चीज घट रहा है उसको समझ लेते हैं। पहला चीज क्या घट रहा है, आत्मा, आत्मा सह अस्तित्व में अपने होने को पहचान रहा है। अब किसके सह अस्तित्व में पहचान रहा है? आत्मा सह अस्तित्व में अपने होने को पहचान रहा है। तो यहां अगर यहां आत्मा है तो ये प्रकृति है, तो किसके सह अस्तित्व में पहचाने? तो व्यापक में से संपर्कता को पहचान रहा है, तो व्यापक इस संपर्कता को पहचाना। ये बात समझ में आती है? अभी इसी का दूसरा एक्सटेंशन, इसी का सेकंड भाग हो रहा है, और इसी संपर्कता में आत्मा अपने को भी पहचान रहा है। कौन सी आत्मा को पहचान रहा है? या जीवन अपने को पहचान रहा है? कौन से जीवन को पहचान रहा है? अब वो भ्रमित जीवन को नहीं पहचान रहा है। तो जीवन ज्ञान किसको कह रहे हैं? इसको तो दर्शन ज्ञान। जीवन ज्ञान क्या कह रहे हैं? कि जीवन को अपने पूर्ण होने का पता चल रहा है, अनुभव के उपरांत ही जीवन ज्ञान हो रहा है, अनुभव में ही जीवन ज्ञान हो रहा है, अनुभव में ही स्वस्थित दर्शन ज्ञान हो रहा है, अनुभव में जीवन ज्ञान हो रहा है, मतलब एक पूर्ण जीवन की पता चल रहा है, तो इसको जीवन ज्ञान कह रहे हैं। वो अनुभव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या निकल के आ गया? अनुभूत आत्मा, अब क्या फर्क पड़ गया? अनुभूत आत्मा एक इकाई के रूप में पहचान हो रहा है, अनुभूत आत्मा इकाई के रूप में पहचान हो रहा है, ठीक। और इसी के योगफल में ये जो सह अस्तित्व है, ये सह अस्तित्व में हर इकाई का अपना एक उपयोगिता है, पूरकता है ना, इस प्रकार से एक आचरण का परिभाषा भी बन रहा है। ये सब एक साथ ही हो रहा है, तीनों ही चीजें एक ही साथ हो रहा है। एक सिक्के के तीन पहलू हैं ये, ठीक। अब तीन सिक्के, तीन पहलू का सिक्का आपने देखा नहीं, अलग बात है। तो इसी में अनुभूत आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे क्या पड़ता है, ऐसे बुद्धि के बाद वो चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वृत्ति में आगे किस प्रकार से उसका विश्लेषण होता है, और आचरण की पूरी डिफिनेशन बनती है, वो भी दिखा। इसको कहा मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनुभव को परम ज्ञान कह रहे हैं, अनुभव को परम ज्ञान कह रहे हैं, है ना। उस परम ज्ञान में ये तीन कंपोनेंट एक साथ ही घटित हो रहे हैं, ठीक है। इसको अस्तित्व दर्शन ज्ञान कह रहे हैं, इसको जीवन ज्ञान कह रहे हैं, इसको मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं। पहले ना ज्ञान किसे कहा जा रहा है, ज्ञान को कैसे परिभाषित करिए पहले। ज्ञान यानी ज्ञान, जैसे व्यापक को ज्ञान कह रहे हैं तो व्यापक को ज्ञान क्यों कह रहे हैं, और तब वो तीन ज्ञान जो है या तेरा ज्ञान है उससे फिर पता चलेगा। ठीक बात, ठीक बात। तो व्यापक को ज्ञान क्यों कह रहे हैं, है ना। ज्ञान संपन्नता के लिए, मानव में ज्ञान संपन्नता के लिए पहला मुद्दा है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता और उदय होकर आगे बढ़ के, मतलब संज्ञानशीलता उदय हो जाए, कल्पनाशीलता उसके नियंत्रित हो जाए, इसका मतलब जीवन की क्रियाशीलता। जीवन की समस्त क्रियाशीलता जो है वो ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। तो कल्पनाशीलता और संज्ञानशीलता दोनों ही क्रियाशीलता ही है। ऐसी क्रियाशीलता, कल्पनाशीलता में ही हमको चीजें समझ में आती है। ऐसी क्रियाशीलता का पूरा जो आधार है वो है ना, वो ऊर्जा ही है। इसीलिए कहा कि जिस ऊर्जा से ऊर्जित होने से ये कल्पनाशीलता संज्ञानशीलता दो भी दोनों चीजें हम बात करेंगे, उसका जो मूल आधार है वो ऊर्जा संपन्नता है। तो ये कल्पनाशीलता इसलिए है कि ऊर्जा संपन्नता है, इसीलिए ज्ञान हमको कोई भी चीज का होते इसीलिए है क्योंकि हम हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत है। सोचने समझने की ताकत के रूप में उस ताकत को जब पूर्ण समझने की जगह पे पहुंचा देते हैं उसका नाम अनुभव है, इसलिए उसको ज्ञान कहते हैं। तो अब जड़ क्रिया भी, जड़ इकाई भी इसी से क्रियाशील है, मानव भी इसी से क्रियाशील है, शरीर भी इसी से क्रियाशील है, सहअस्तित्व विधि से। इस प्रकार से ज्ञान का जो मूल जगह है वो है क्रियाशीलता, उसका जो मूल बात है वो सहअस्तित्व में ऊर्जा संपन्नता, इसीलिए इसको ज्ञान का। दूसरा बात करें, दूसरा बात एक इंपॉर्टेंट करें कि ज्ञान तभी होता है जब एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच में ये जगह हो, तभी एक इकाई दूसरी इकाई को पहचान पाती है। आपके और हमारे बीच में कोई जगह होती है तभी एक दूसरी इकाई की हम पहचान करते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं आगे, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न आ गया उसको उत्तर कर लेते हैं। तो पहचानने के लिए एक अच्छी दूरी भी चाहिए, और ये वो चीज है जो हर इकाई के मध्य में उनके बीच में रहती ही है। दूसरी मुद्दा बनता है कि ये जो जगह ये पारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो हमको दिखता नहीं, जैसे इसके उस पार क्या हो रहा हमको नहीं दिखता है क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। तो एक तो क्रियाशीलता के कारण इसको ज्ञान कहा, और दूसरा पारदर्शिता के कारण ज्ञान कहा, इसीलिए व्यापक को ज्ञान कहा। ये अस्तित्व में ज्ञान का मतलब क्या हुआ, पास हो गया मैं पास, चलो ठीक। हाँ कुछ बताओ, बताओ सटीक दशा आप बता दो महाराज। नहीं मैं जैसा समझाऊं, हाँ बाकी तो सटीकता क्या है आप लोग तय करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है से कि ये व्यापक की वजह से सारे चीज को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। व्यापक की वजह से, व्यापक पारदर्शी है, पारगमी है, इस कारण से एक इकाई का दूसरे इकाई पर प्रतिबिंबन पड़ा ही हुआ है, इसके वजह से पहचानना हो जाता है, जानना हो जाता है। तो किनके वजह से हो रहा है, ये व्यापक की वजह से हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम जानते हैं उसी को कहा जाता है ज्ञान। वो ठीक है, भाव रूप में ठीक है, लेकिन वजह सहअस्तित्व है, खाली इतने अमेंडमेंट है इसमें। जी जी जी, जो आदर्शवाद में कहा गया और इसमें जो कहा जा रहा है उसमें अमेंडमेंट ये आया, उधर ये मानते रहे कि उसकी वजह से हो रहा है, इधर इधर ये, इधर ये बना कि दोनों की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये अंतर को अपने को बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात, जैसे कि हम उसमें संप्रयुक्त तो हाँ ही, संप्रयुक्त होने से, संप्रयुक्त होने से एक इकाई पर दूसरे इकाई का संप्रयुक्त यानी प्रतिबिंब कैसे पड़ता है, बीच में खाली स्थान होने के कारण से। अगर ये बीच में नहीं, जो आप बोले ना उसी को मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। दो इकाई का भी कोई महत्व है कि नहीं है? है ना, वही तो कह रहा हूँ। दो इकाई नहीं होता तो भाई एक का दूसरे पर प्रतिबिंब कैसे होता? ठीक, और प्रतिबिंबन नहीं होता तो आप क्या हो गया? जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो सहअस्तित्व को परम ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है ना भैया? इतना थोड़ा इसको खुलापन रखिएगा तो बात बन जाएगी, है ना? नहीं तो फिर से वो एक जगह पटेला भारी हो जाएगा। इस पूरे अस्तित्व में सहअस्तित्व 50-50% की पार्टनरशिप है। कितने परसेंट की पार्टनरशिप है? हाँ, 50% प्रकृति, 50% व्यापक, न कोई कम और न कोई ज्यादा। इसीलिए अस्तित्व में न्याय नाम की कोई चीज है, जहां कम ज्यादा नहीं वही न्याय होता ना। तो सहअस्तित्व विधि से ही न्याय समझ में आता है। जब इसको सहअस्तित्व विधि नहीं देख पाते तो अन्याय होता है, फिर तो सब कुछ करने वाला व्यापक ही है, ईश्वरी है, बाकी तो हम सब कठपुतली हो गए। फिर अभी ये समझ में आया कि ये अस्तित्व की जो दुकान है इसके दो पार्टनर है, दोनों 50-50% के हैं, और दोनों के साथ साथ होने से कोई कोई चीजें घटित हो रही है, ठीक। और दोनों के अपने अपनी गुणधर्म है, उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। भाषा में मत जाना, दोनों को हम पहचान रहे हैं, प्रकृति को पहचान पा रहे हैं और व्यापक को पहचान पा रहे हैं। पहचानने वाला कौन? अब फिर तो बोलोगे कि व्यापक बड़ा कि मानव बड़ा? उसको पहचानने वाला कौन? हाँ, लेकिन बड़े छोटे की बात नहीं उठ रही, क्योंकि मानव में जो कल्पनाशीलता है और जो क्रियाशीलता है वो व्यापक एक ऊर्जा के रूप में होने से ही है। इस प्रकार से इसमें बड़ा छोटा से मुक्त हो गए अपन। बड़ा छोटा से मुक्त हुए कि नहीं हुए? है ना, बड़े छोटे के मानसिकता से मुक्त हो गए। प्रकृति और व्यापक दोनों बराबर बराबर के पार्टनर, सहअस्तित्व विधि से ये ज्ञान की बात बन रही। भाई कोई दुकान के दो ही पार्टनर हैं, एक पार्टनर हटा दो दुकान है ही नहीं। अगर आपके और मेरे बीच में अगर वो बिंदु तय होता है और ये बिंदु तय होता है तो ये बीच की जगह की पहचान होती है। यदि उधर कोई बिंदु ही तय नहीं है, इधर कोई बिंदु ही तय नहीं है, तो इस व्यापक का कोई पहचान नहीं होता है। ये ऊर्जा है, पारदर्शी है, पारगामी है, कुछ भी पहचान नहीं होता है। हाँ, लेकिन देखो ना, जैसे अभी कहाँ पहचान में आता है? एक पॉइंट रखा अपन ने और दूसरा पॉइंट रखा, तुरंत ये जगह पहचान में आती है कि नहीं आती? आंखें बंद करके भी तो ये देखते हैं अपन। तो दोनों प्रकृति और व्यापक दोनों सहअस्तित्व में हैं। प्रकृति को ऊर्जा, प्रकृति में क्रियाशीलता व्यापक वजह से है, व्यापक की पहचान प्रकृति की वजह से। एडजस्टमेंट कर रहे यार, 50-50 है। ये पंखा और ये जो ऊर्जा है, ये दोनों 50% के पार्टनर है या नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, एक उदाहरण, बहुत छोटा उदाहरण ले रहे हैं, ज्यादा देर चलेगा नहीं है, लेकिन हमको समझ में आ सकता है। ये पंखा ही नहीं हो तो बिजली क्या तीर मार लेगा? और पंखा और बिजली नहीं हो तो पंखा क्या तीर मार लेगा? पूरक है, वजह से नहीं है, पूरक है। यहां पर भी क्या कह रहे हैं? पूरक है। अब आपको समझ में आ गया कि कल से अपन क्या कह रहे थे, अस्तित्व में एक ही नियम है, पूरकता उपयोगिता, उपयोगिता पूरकता। बिजली की अपनी उपयोगिता है, पंखे की अपनी उपयोगिता है महाराज, और दोनों के सहअस्तित्व में उपयोगिता और पूरकता प्रमाणित हो रही है। उपयोगिता पूरकता प्रमाणित हो रही है, बिजली की अपनी उपयोगिता, पंखे की अपनी उपयोगिता, है ना, दोनों के योगफल से, दोनों सहअस्तित्व में होने से प्रमाणित हो रहे हैं। अब हम बोले बिजली महान है, फिर कोई बोले नहीं बिजली कुछ नहीं जी, पंखे ही महान है। माइक में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। माइक माइक माइक, उसी को तो ठीक करने की जरूरत है। जितना आप समझते आए, यदि वो पूरा होता कि व्यापक में सभी डूबा भेजा हुआ है। यस सर, है ना। परसेंट और व्यापक उसमें कह रहे हैं। अरे उसके महत्व के रूप में कह रहे हैं भाई, महत्व के रूप में पार्टनरशिप। आप वॉल्यूम में जा रहे हैं, आप उसके साइज में जाना चाहते हो, साइज की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों की उपयोगिता है या नहीं है, एक बात है। दोनों एक दूसरे की वजह से, अरे एक दूसरे की वजह से नहीं है, एक उपयोगी है दोनों, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो अस्तित्व में मूल नियम क्या हो गया, उपयोगिता पूरकता। मानव में भी अगर ये नियम बन गया तो निर्वोध हो गया, इतनी छोटी कहानी। और अगर ये नहीं बना तो नहीं हुआ। ये व्यापक अपने आप में उपयोगिता पूरकता सहअस्तित्व में प्रमाणित हो रही है सर। उपयोगिता पूरकता सहअस्तित्व में प्रमाणित हो रही है ना। व्यापक का कुछ भी रोल नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, और प्रकृति का कुछ भी रोल नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक एक क्रिया के रूप में है, एक ऊर्जा के रूप में। क्रिया और ऊर्जा दोनों का हम अज्यूम करके देख रहे हैं कि अलग अलग होता, अलग अलग तो होता नहीं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ पूरकता है या नहीं है। क्रिया के बिना ऊर्जा की पहचान नहीं है, ऊर्जा के बिना इकाई में क्रियाशीलता नहीं है। इस प्रकार से कौन बड़ा और कौन छोटा। अब अस्तित्व में ये दो ही चीजें हैं, द फंडामेंटल लॉ यही है, तो हर जगह पे यही नियम है कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अब न्याय की बात बनी, अब न्याय बना, अब छोटे बड़े सब पर मुक्त हुए, ये मानसिकता से मुक्त हो गए। अब चींटी भी उपयोगी और हाथी भी उपयोगी, पानी भी उपयोगी और हवा भी उपयोगी, खाद भी उपयोगी और वनस्पति भी उपयोगी, मानव भी उपयोगी। अब इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, हैं? सांप भी उपयोगी। जैसे कि भाई पदार्थ अवस्था से ज्यादा विकसित प्राणावस्था, प्राणावस्था से ज्यादा विकसित जीवावस्था, जीवावस्था से ज्यादा विकसित ज्ञानावस्था, ज्ञानावस्था में भी भ्रमित मानव से ज्यादा विकसित मानव, मानव से ज्यादा विकसित देव मानव, देव मानव से ज्यादा विकसित जागृत दिव्य मानव। तो विकसित की दृष्टि से ऐसा देखेंगे, जैसे आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि दोनों, अगर दोनों नहीं होंगे तो अस्तित्व को कोई मतलब नहीं। दोनों हैं तब ये अस्तित्व का कोई मतलब है, और ये सारी बात का बात की चर्चा है, और ये सारे चीज है। इसीलिए सअस्तित्व को परम ज्ञान कहा गया, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन एक एक इकाई की विकसित, उनकी उपयोगिता की दृष्टि से देखने जाते हैं, विकसित कौन सा अधिक है। उसमें सबसे अधिक विकसित, क्योंकि व्यापक व्यापक है, असीम है, पारगामी है, पारदर्शी है, तो ये बहुत सारे, यानी वो एकदम पूर्ण स्थिर है, सबसे सूक्ष्म है, तो ऐसे इस दृष्टिकोण से सबसे विकसित वास्तविकता है इस दृष्टिकोण से। लेकिन भाई एक बस रहे और दूसरा ना रहे तो किसी का कोई महत्व ही नहीं, तो दोनों का होना आवश्यक है, तभी उपयोगिता और पूरकता, तभी सहअस्तित्व हो पाएगा, और उसी सहअस्तित्व का फलन ये सारा चीज हुआ है, ये प्रकटन हुआ है। ठीक बात, बढ़िया। अब विकास वाले मुद्दे को खाली थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। परमाणु में ही अस्तित्व में विकास होता है। जो कोई चीज पहले से पूर्ण है उसमें विकास और ह्रास की कोई बात ही नहीं हो रही। पूर्ण वस्तु ह्रास और विकास से मुक्त है। ये शब्द को प्रयोग जो करते हैं ये प्रकृति में ही होता है ना। जो चीज पहले से पूर्ण है उसको क्या विकास करेंगे, है ना। जैसे अगर हम ऐसे एट्रीब्यूट को लिखना चाहेंगे कि व्यापक पूर्ण है, तो प्रकृति में भी हम लिख सकते हैं, हम तो लिखते ही हैं, कभी कभी शिविर सुनेंगे आप तो। अगर ये पूर्ण है तो ये पूर्णता के लिए है, ये पारगामी है तो ये भी ये है ना, ये अपारगामी है, ठीक। और ये पारदर्शी है तो प्रकृति में तीन एट्रीब्यूट हैं, पारदर्शी भी है प्रकृति, अल्प पारदर्शी भी है और अपारदर्शक भी है। अब इधर एक इधर तीन, उससे कुछ पता नहीं चलता है ना। ये असीम है तो ये सीमा के साथ है, तो ये दोनों ही चीजों को देख रहे हैं तो हम दोनों को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? असीम सीमा दोनों सह अस्तित्व में डिफाइन हो रहे हैं। इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे वो सह अस्तित्व में डिफाइन हो रहे हैं, अकेले में डिफाइन नहीं कर सकते आप। व्यापक को हम डिफाइन कर रहे हैं असीम, किसके रेफरेंस में? प्रकृति के। प्रकृति में बात कर रहे हैं सीमा, तो किसके रेफरेंस में? इसी का नाम उपयोगिता पूरकता महाराज, ठीक है ना। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट हम जोड़ेंगे बात करेंगे वो सहस्तित्व विधि से ही। बिल्कुल, लेकिन फिर क्या रहेगा? आप अरे मेरे भाई, विकास एवं ह्रास दसों बार लिखे, हजार बार पढ़ लेना, ह्रास और विकास प्रकृति में होता है, कहीं नहीं लिखे और लिखा कोई प्रमाण नहीं है, है ना। उसको छोड़ो, किताब प्रमाण हो जाएगी वापस अपने बीच में क्या, तो वो भी नहीं है। तो अपने लिए प्रमाण यही कि अपने को समझ में आ सकता है ना, ह्रास और विकास क्रिया प्रकृति में होती है। तो इसको समझ लो तो उसको ठीक कर लो। उससे आगे का मतलब पहले पीछे कुछ था क्या? वो कोई चीज आगे की जब बोलेंगे तो पीछे का भी कोई नाम बताना पड़ेगा। ये आदमी आगे चला गया, ये आदमी उससे आगे है, कहां से श्रेष्ठता आ जाएगी व्यापक में? दिव्य मानव, और दिव्य मानव से श्रेष्ठ व्यापक, ऐसा कोई कड़ी नहीं है महाराज। कोई बात नहीं, आप देख लेना, एक बार बता लेना, बात कर लेंगे। ठीक, यहां तक जो बात हुई ऑल सेट, कोई दिक्कत? कल हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। कम शब्दों को लेके अभी हम चलना चाहते हैं, एक साथ शब्द फेंकना अपने पास भी बहुत सारे हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन उससे हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा। जो भी शब्दों को अपन लेके चले उसको ठीक ठीक पकड़ते जाए, नहीं बात तो हमारे में कंफ्यूजन ना बने, है ना। जितनी बातें अभी तक हुई, यदि इसमें कोई आपको डाउट हो रहा हो तो अभी मत पूछना, लिख कर रख लेना, सुबह गोष्ठी में चर्चा करना और कल उसको अपन निपटा लेंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।